พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่กล่าวถึงความจริงซึ่งความจริงอันนั้นคนจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ตามก็เรียกว่าต้องพูดความจริงทีนี้ท่านบอกว่าบัณฑิตผู้เป็นวินยูชนจะไม่อิ่มในการฟังความจริงพันธะอรหันต์ทั้งหลายจึงชอบฟังธรรมบอกว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านมีความสุขในการฟังธรรมเพราะเป็นผู้ที่มีความสุขในการฟังความจริงมีความสุขที่จะรู้ความจริงเราทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญในพระศาสนานี้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มากและสำคัญที่สุดนั้นก็คือความจริงอย่าลืมว่าความจริงนี้แปลไทยเป็นบาลีอีกครั้งความจริงนั้นแปลว่าสัจจะนั่นนะอันพื้นเพของผู้ที่ศึกษาและเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาความจริงอันนั้นบุคคลนั้นจะต้องมีความสุขในการรู้ความจริงพอใจที่ได้เห็นความจริงพอใจที่ได้รู้ความจริงอันนี้หมายถึงว่าพูดอินทรีย์ข้อสุดท้ายนะคือปัญญินทรีย์ปัญญานั้นเป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงและรู้ความจริงนั้นต้องรู้โดยประการต่างๆโดยนัยยะต่างๆและโดยแง่มุมต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นการรู้ความจริงที่ถูกต้องท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเพราะถ้ารู้แล้วเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความรู้ที่นำออกจากทุกข์เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าความรู้เหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นความรู้อันนั้นไม่ใช่ความรู้ในพระพุทธศาสนาเพราะความรู้พระพุทธศาสนามีสาระใจความสำคัญอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือนำออกจากทุกข์ทีนี้คำว่าทุกข์ในที่นี้เนี่ยนะจะหมายถึงความเจ็บปวดแบบที่เราทั้งหลายรู้จักกันก็ไม่ผิดหรือจะกว้างใหญ่ไพศาลลงละเอียดกว่านั้นก็ถูกต้องเพราะที่สำคัญคำว่าทุกนั้นทุกอย่างแม้แต่ความสุขก็จบลงที่ไหนก็จบลงที่ทุกเองนั่นแหละอาจจะมีสุขบ้างในบางเรื่องและในเบื้องต้นแต่โดยมากก็จบลงที่ความทุกเพราะฉะนั้นความทุกที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยนะความทุกเนี่ยนะที่มีอยู่นั้นสาระสำคัญก็คือการรู้ความทุกแต่รู้ความทุกนั้นโทษในครั้งว่ารู้เพื่อทุกข์หรือรู้เพื่อออกจากทุกข์รู้ทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์หรือว่ารู้ทุกข์แล้วจะได้จำนนอยู่กับความทุกข์บอกไม่รู้ทุกข์เพื่อออกจากทุกข์เพราะข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติทุกอันก็ตามเนี่ยนะที่กล่าวไปข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะที่สำคัญมากที่สุดจะต้องเป็นไปเพื่อรู้ความจริงจะต้องเข้าใจความจริงและคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเจริญรุ่งเรืองสาระขออภัยสำคัญมากที่สุดคือเราต้องเป็นคนรักที่จะฟังความจริงรักที่จะรู้ความจริงคืออย่ามีความสุขกับการถูกหลอกเนี่ยนะไอ้คำว่าถูกหลอกนั้นหมายความว่าสิ่งใดที่ขัดกับความจริงเนี่ยสิ่งนั้นแปลว่าเราถูกหลอกแล้วเพราะการเรียนคำสอนก็ต้องเรียนเพื่อให้รู้จักความจริงแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์กล้าเปิดเผยความจริงเยอะมากหรือว่ากล้าเปิดเผยความจริงที่มีอยู่จริงทั้งหมดโดยเฉพาะในมหาปรินิพพานสูตรพระองค์เองไม่ได้แสดงอภินิหารที่เป็นเหตุอัศจรรย์เป็นเหตุลุ่มหลงและงมงวยให้หมู่มหาชนเลยถามว่าพระองค์เหาะได้ไหมเหาะได้พระองค์ดำดินได้ไหมอย่าว่าดำดินเลยหายตัวก็ได้แต่มีเหตุการณ์เลยละอย่างที่พระองค์เหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีความสามารถเลยเหมือนกับว่าพระองค์ทำไมต้องจำนนอยู่กับทุกข์ทำไมจะต้องจำนนอยู่กับความเจ็บปวดทำไมพระองค์ไม่แสดงปาฏิหาริย์ทำไมไม่เหาะไปทำไมไม่พยายามสร้างปาฏิหาริย์เท่าที่สุดที่จะทำได้บอกไม่พระองค์ไม่ได้มุ่งเพื่อสร้างความงมงวยให้แก่ประชุมชนและมหาชนแต่พระองค์ต้องการช่วยมหาชนการที่ช่วยมหาชนนั้นน่ะการช่วยของพระพุทธเจ้าเนี่ย ช่วยให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ไม่ใช่ช่วยให้เรียกว่าพระองค์ต้องหาบิณฑบาตเลี้ยงตลอดนะไม่ได้หมายว่าพระองค์ช่วยแบบนั้นพระองค์ไม่ใช่หมายว่าจะช่วยให้เขาแบบอู้ทุกเรื่องก็อะไรนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่มีสติปัญญาที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยบอกไม่พระพุทธเจ้าช่วยเหลือให้เขามีสติและมีปัญญาคำสอนของพระองค์นั้นจึงเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงทั้งในด้านคุณธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมีคุณธรรมให้สัตว์ทั้งหลายรู้ความจริงและที่สำคัญก็คือรู้ความจริงความรู้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความจริงคือทุกข์บรรลุถึงที่สุดแห่งความจริงก็คือว่าพระนิพพานบอกว่าพระนิพพานนั้นคือที่สุดแห่งความจริงเป็นสัจจะที่ผู้ใดตรัสรู้แล้วดับทุกข์ทั้งปวงทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสาระสำคัญที่สุดของคำสอนในพระพุทธศาสนาเราก็คือการประกล่าวอริยสัจอริยสัจนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทบทวนสาระสำคัญก่อนเดี๋ยวว่าโอ้ยนี่เรียนธรรมะฟังมาตั้งนานแล้วไม่เห็นลงอริยสัจสักทีหนึ่งเอาว่างั้นทวนอีกครั้งหนึ่งนะสัจจะมี4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมี4ประการแล้วทุกขสัจคืออะไรความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจพวกนี้ก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อก็คือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18นั่นแหละคือตัวทุกข์นะมันไม่มีใครไปทุกข์หรอกแต่ความทุกข์มีอยู่จริงแต่คนที่ทุกข์อ่ะไม่มีอยู่จริงอ้าวก็เราเป็นคนรับรู้อ่ะแล้วเราคืออะไรเราอะไรคือเราจิตใช่มั้ยเป็นเราอ่ะแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วความคิดตัวไหนเป็นเราล่ะกันนี่มันจึงไม่มีเจ้าของแห่งทุกข์อยู่จริงทุกข์มีอยู่จริงแต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงนะความเจ็บปวดมีอยู่จริงแล้วถามว่ามีใครอยู่ในความเจ็บปวดนั้นมั้ยไม่มีวิจัยไปแล้วไม่มีอะไรแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ไหมบอกมีความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ไหมมีแล้วใครเป็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายก็บอกว่าเป็นความเป็นไปแห่งขันห้าเป็นความจริงแห่งขันห้าแล้วบอกว่าเราไม่ใช่หรือแล้วเอาอะไรเป็นเราเอาตอนอายุกี่ปีว่าเป็นเราเอาขณะไหนว่าเป็นเราเอาขณะนี้ใช่ไหมเอาขณะนี้เอาอะไรเป็นเราอ่ะเอารูปใช่ไหมเป็นเราเอาตาหรือเอาหูหรือเอาจมูกเอาลิ้นเอากายหรือเอาใจมาเป็นเราเอาใจที่มีสีเป็นอย่างหนึ่งใจที่มีเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งใจก็หมุนเวียนเอาแน่เอานอนไม่ได้กระว่ายิ่งอะไรจะเท่าใจไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงอ่ะนะความเรรวนและรวนเรความผันแปรไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นอะไรจะเท่าใจอีกแล้วเอาใจตัวไหนเป็นเราบอกเอาความคิดตรงนี้แหละขณะนี้แหละแล้วความคิดขณะนี้มันแน่จริงไหมล่ะถ้าเป็นเราจริงมันก็แน่จริงสิมันก็ไม่แน่จริงมันก็เปลี่ยนไปอีกนั่นแหละเพราะจึงในทางคำสอนนั้นจึงบอกว่าความเป็นจริงคือทุกข์มีอยู่แต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงแต่ทุกข์เหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดตัณหาที่ทำตัวใดที่เป็นเหตุให้เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตตัวใดที่สร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งใดที่สร้างอายตนะสร้างธาตุสิ่งเหล่านั้นแหละเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันนั้นก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความติดพันในความทุกข์นั่นแหละตัวเยื่อใยที่มีในกองทุกข์นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมันก็คือตัณหาที่ยินดีในขันธ์5ตัณหาที่ยินดีในทวารต่างๆนั่นแหละคือเหตุให้เกิดชาติชราและมรณะธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นถ้าดับเหตุได้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าดับเหตุให้เกิดขันธ์ได้ขันธ์ก็ดับได้ทุกข์คือขันธ์ก็ดับได้ถ้าดับเหตุให้เกิดอายตนะได้ทุกข์คืออายตนะก็ดับได้ฉะนั้นความดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นความดับทุกข์เนี่ยนะฉะนั้นธรรมะเป็นที่ดับเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะเป็นที่ดับทุกข์นั้นก็คือพระนิพพานนั้นจึงบอกว่าธรรมเป็นที่สละคืนแห่งตัณหานี่ลักษณะของเขาก็คือโหยหิวในขันธ์5 โหยหิวในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหิวที่จะดูหิวที่จะฟังหิวที่จะรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสหิวเรื่องที่จะคิดต่อไปเนี่ยนะอยากคิดมันหิวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละลักษณะของตัณหาฉะนั้นตัณหาที่โหยหิวอันนั้นเนี่ยนะหิวในอะไรก็หิวในขันธ์อายตนะถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับขันธ์ธาตุอายตนะถ้าตรัสรู้อันนั้นแล้วเลิกหิวในขันธ์ห้าพระนิพพานนั้นเป็นที่ยังจิตของสัตว์ให้อิ่มเป็นที่ยังจิตให้อิ่มอย่างแท้จริงเพราะว่าจิตเหล่าใดที่ตรัสรู้พระนิพพานจิตเหล่านั้นเลิกหิวเลิกหิวในขันธ์ห้าอันนะตัดฉันทราคะละอะไรในขันธ์ห้าอย่างสมบูรณ์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะทีนี้ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นไปเพื่อให้รู้จักความจริงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ความจริงและความจริงคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือความจริงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาความจริงเหล่านี้มายืดก็เป็นเกิดแก่เจ็บตายและเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะไม่ใช่สอนธรรมะประเภทปลายเข็มนะเอาอะไรแล้วไปจิ้มจิ้มณจุดนั้นๆแล้วก็พอไม่ใช่ธรรมะปลายเข็มแน่นอนแต่พระองค์อุปมาธรรมะของพระองค์เหมือนอะไรเหมือนกับแสงสว่างแต่ก็มีบางในก็คือเป็นประตักคือเจาะแต่ไม่ใช่เข็มนะแต่เป็นเจาะแล้วก็เจาะลึกเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่แคบแคบแต่สว่างเนี่ยนะนั้นการคิดอริยสัจนั้นจึงเป็นไม่ใช่เรื่องของคนที่จิตใจคับแคบคิดเป็นคนที่ใจใหญ่มากอัธยาศัยใหญ่มากเป็นคนที่มองชีวิตสรุปเหลือเกิดแก่เจ็บตายแล้วบอกพอเลยใช่ไหมบอกไม่สแสวงหาธรรมที่นำออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทำยังไงจะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเพราะที่สำคัญที่สุดนะจะต้องรู้จักความว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่เราทั้งหลายเนี่ยถามว่าเราอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรารู้จักความเกิดแก่เจ็บตายไหมที่จริงแล้วอ่ะโดยมากติดกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพลิดเพลินดีใจเสียใจกับความเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่รู้ความจริงแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ายังไม่เข้าถึงความจริงเพราะเราไม่เคยวิจัยสิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยเอาวิจัยเรื่องชีวิตเลยครับว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาวิจัยเพื่อให้ถึงความจริงเป็นที่สุดเมื่อเราไม่เคยวิจัยชีวิตตามเป็นจริงที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานยังไงก็ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเราวิจัยรู้จักความจริงไม่เพียงพอเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าพระองค์รู้ความจริงใช่ไหมบอกใช่แล้วพระองค์เป็นผู้ที่สอนความจริงใช่ไหมใช่เป้าหมายของการประกาศความจริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรบอกว่าเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็คือเพื่อให้พ้นจากความจริงบางอย่างนะสัจจะมี4ใช่ไหมคือความจริงมี4ความจริงคือทุกข์ความจริงคือสมุทัยความจริงคือนิโรธความจริงคือมรรคเนี่ยนะทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาความจริงคือกองทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรอบรู้ให้วิจัยเลือกเฟ้นพิจารณาใกล้ครวญให้ถี่ถ้วนว่าทุกข์นี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขสมุทัยตัณหามันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกมันเกิดที่ทุกข์นั่นแหละมันเกิดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละแล้วรูปอวิตัณหานั่นแหละเป็นเหตุสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกครั้งหนึ่งถามว่าเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เนี่ยนะเอามาจากไหนก็เอามาจากต้นไม้ต้นไม้เอามาจากไหนก็เอามาจากเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เอามาจากไหนก็เอามาจากต้นไม้แล้วต้นไม้มาเอาจากไหนก็เมล็ดพันธุ์บอกเอามาตอนกิ่งอ่ะไอ้ตอนกิ่งมันก็มากิ่งก็มาจากไหนก็มาจากต้นไม้ต้นไม้มาจากไหนก็มาจากเมล็ดเมล็ดมาจากไหนสังสารวัฏเนี่ยนะตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะมันก็เหมือนกับวิญญาณท่านบอกว่าเมล็ดพันธุ์ยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดพันธุ์นั่นแหละคือตัณหาที่เพาะขึ้นอาศัยกรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่เปรียบเหมือนผืนแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เพาะปลูกชีวิตก็ไหลไปใน สังสารวัฏไม่มีที่จบสิ้นแต่ถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะอริยมรรคในข้อปฏิบัติที่ทำให้ยางคือตัณหานี่มันเร่าร้อนถ้าทำเมล็ดพันธุ์ให้สุกเช่นเอาไปคั่วเอาไปตัดเอาไปทำลายเมล็ดพันธุ์ซะมันก็เพาะขันห้าต่อไปไม่ขึ้นทีนี้ไอการที่จะเพาะอย่างนั้นได้ทำยังไงจะทั้งทำอย่างไรฉันใดก็ดีเราต้นไม้ของพวกเราทั้งหลายคือชราและมรณะเนี่ยนะเพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทั้งโดยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งโดยตัณหาพร้อมที่จะเพาะในเพาะให้ขึ้นในวัฏฏะได้ในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะที่ไหนเพาะไม่ขึ้นเนี่ยมาถามลองคุยกันดูว่าไม่มีที่ไหนที่เพาะปลูกไม่ขึ้นนะเพาะขึ้นได้หมดในวัฏฏะแต่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายในกามภพโดยมากก็เพาะงอกในกามภพนี่แหละสัตว์ที่อยู่ในอบายโดยมากก็งอกอยู่ในอบายสัตว์ที่เป็นมนุษย์ไม่แน่ว่าจะกลับมางอกในมนุษย์อีกต่อไปหรือเปล่าว่าตัวเองไปฝังปฏิสนธิจิตในมดลูกสำเร็จหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะว่าตัวเองเนี่ยสามารถฝังปฏิสนธิจิตของตัวเองในครรภ์ของสัตว์เหล่าอื่นได้ไหมถ้ามนุษย์ทั้งหลายในยุคใหม่ก็คือเป็นพวกชราผู้ชะกำเนิดเกิดในครรภ์ถ้าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทำยังไงที่จะฝังจิตในอะไรในมดลูกสำเร็จถ้าไปฝังจิตโดยอาศัยองค์ประกอบทางรูปกายเนี่ยนะสำเร็จก็ปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถามว่าฝังตัวเป็นมนุษย์กับฝังในไข่อันไหนจะง่ายกว่ากันฝังปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยเอาฝังไว้ที่ไหนดีแม้แต่จะงอกเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างเนี่ยไอ้ที่ได้มาเกิดเนี่ยมีปริมาณจำนวนน้อยมากไอ้ที่ไม่ได้เกิดเนี่ยมากกว่าอ่านหนังสือทางแพทย์เลยจะบอกว่าสัตว์ที่หมายความว่าได้เกิดมาในครรภ์เสร็จแล้วนะโอกาสรอดเนี่ยมันมีมากขนาดไหนถึงได้ฝังตัวในผนังมดลูกก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เกิดมาทั้งหมดโอกาสเกิดเนี่ยน้อยมากไอ้ที่เกิดมาแล้วล่ะที่จะมีใช้ชีวิตอยู่ล่ะที่มาเจริญเติบโตแล้วตายไปแล้วกลับมาฝังตัวได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะใจมันพร้อมที่จะตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตและนรกนะตอนขณะนี้ช่วงนี้กำลังสังเวชเกี่ยวกับเรื่องไก่มันถูกฆ่ามหาศาลถูกฝังทั้งเป็นตักลูกเป็ดยังกระตักอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะมันนั่นแหละความเกิดแม้ความเกิดมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นไหมนั่นก็คือความทุกข์แล้วจิตของเราเนี่ยพ้นจากการเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ไหมเอาอะไรมารับรองไข่ใบนี้ก็สวยไก่ตัวนี้ก็งามห่านตัวนี้หงส์ตัวนี้คิดไปเนี่ยนะจิตเหล่านั้นน่ะนำเกิดได้ไหมได้ทั้งนั้นน่ะเชื่อไหมเยื่อใยที่เพาะปลูกได้ทุกที่เพราะปัญหาว่าถามว่าโลกนี้จริงๆอะไรน่ากลัวที่สุดความคิดของเรานี่แหละมันน่ากลัวที่สุดตกนรกก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนำไปตกหรอกขึ้นสวรรค์ก็ไม่ใช่อะไรนำไปขึ้นมันอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นงั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยทำยังไงให้ความคิดมันมีสาระขึ้นสาระของความคิดอย่าลืมว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือสาระศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ที่ความคิดนั่นแหละกุศลจิตนั่นแหละเป็นศีลกุศลจิตนั่นแหละเป็นทานกุศลจิตนั่นแหละเป็นภาวนาเป็นสมาธิเป็นมรรคเป็นผลมันเป็นเรื่องของกุศลจิตทั้งนั้นเลยนี่เราทำไงให้จิตเนี่ยเป็นศีลสมาธิและเป็นปัญญาเป็นข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนมันจะต้องเห็นอะไรทุกอย่างแล้วสะท้อนให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาให้ได้ถ้ารับอารมณ์เหล่าใดแล้วไม่เกิดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะยากที่จะออกจากวัฏฏทุกข์ได้สำเร็จเช่นเห็นคนเกิดเนี่ยนะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราเจริญเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่สำเร็จยอมว่าจะพ้นจากทุกข์ได้สำเร็จไหมไม่สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นที่โคจรของสมถวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือในขันธ์ห้าสมถะทั้งหลายก็เวียนไปตามขันธ์ต่างๆวิปัสสนาทั้งหลายก็เวียนไปตามขันธ์ต่างๆนั้นขันธ์จึงเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาถ้าขันธ์เหล่าใดเป็นที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาขันธ์เหล่านั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาเนี่ยนะขันธ์นั้นจึงเป็นอารมณ์ทั้งของสมถะและเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วเจริญอย่างไรขันธ์เหล่านั้นจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทีนี้ถ้าเรามาพูดวิปัสสนาอย่างไรก็เป็นการวิจัยเพื่อให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะแล้วอริยสัจเนี่ยความหมายของทุกขสัจคือเบียดเบียนเราจะเห็นความเบียดเบียนของข ของตัวทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี่ขนาดไหนมันมาเรียนมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยนะทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมหาศาลเนี่ยนะถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมากขันธมารว่างั้นขันธมารเนี่ยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนถึงขนาดว่าทั้งป่วยทั้งไข้เดี๋ยวก็ค่อยๆกล่าวต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากอะไรนะเป็นผู้มีสรีระสุดท้ายทิ้งขันอันนี้แล้วพระองค์ไม่ถือขันอีกต่อไปเลยพระองค์ทิ้งกองทุกข์เหล่านี้เมื่อ 2,547 ปีพระองค์ไม่เคยถือเอาทุกข์อีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกวันเวลาในอนาคตอีกจะเนิ่นนานขนาดไหนพระองค์จะไม่ถือเอากองทุกข์เหล่าใหม่กองทุกข์ใดๆใหม่ๆอีกต่อไปเลยทิ้งขันห้าแล้วไม่ถือเอาขันอีกต่อไปทิ้งอายตนะแล้วไม่ถือเอาอายตนะทิ้งธาตุแล้วไม่ถือเอาธาตุคำว่าธาตุนี่เป็นตัวจัดแจงทุกโดยประการต่างๆแร่เงินแร่ทองเนี่ยนะเป็นตัวจัดแจงอะไรข้าวของเครื่องใช้ที่สำเร็จด้วยถ้วยทองด้วยเงินธาตุดินเนี่ยเป็นตัวจัดแจงทำให้เกิดข้าวของเครื่องใช้ที่เกิดผลิตผลของดินแร่สังกะสีแร่เช่นแร่อะไรนะอลูมิเนียมเนี่ยนะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาชนะทั้งหลายกลุ่มข้าวของทั้งหลายที่เราเรียกว่าธาตุเป็นตัวจัดแจงภาชนะจัดแจงอะไรทั้งหลายแหละฉันใดขันทั้งหลายเป็นตัวจัดแจงอะไรขันทั้งหลายเป็นตัวจัดแจงทุกโดยอเนกประการเนี่ยนะจัดแจงทุกอันหาที่สุดมิได้ทุกทั้งมวลที่อยู่ในโลกเกิดจากขันนั่นแหละเป็นตัวจัดแจงขันทั้งหลายไหลมาจากเหตุถ้าดับเหตุได้ก็ดับขันได้ถ้าดับเหตุแห่งขันไม่ได้ก็ดับขันไม่ได้ไอการที่จะดับเหตุแห่งขันได้ดับตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อดับขันอันนั้นคืออริยมรรคต้องเจริญอริยมรรคเพื่อดับเหตุคือสมุทัยให้ได้การที่จะบรรลุอริยมรรคโดยที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นไปไม่ได้อันคนศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องตั้งอัธยาศัยที่เรียกว่าอันหนึ่งที่สำคัญมากคืออโมหัตยาศัยอโมหัตยาศัยเนี่ยแปลว่าอโมหะบวกอัธยาศัยอโมหะแปลว่าความไม่โง่เขลาความฉลาดสติปัญญาปลูกฝังอัธยาศัยแห่งคนที่มีสติปัญญาปลูกฝังอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงที่สูงสุดคืออริยสัจต้องมีใจอันนั้นน่ะจึงจะบรรลุได้ถ้าไม่มีใจอย่างนั้นจริงเนี่ยนะบรรลุไม่ได้บางคนก็ถามว่าแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยมีใครอยากจะบรรลุอริยสัจบ้างไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้แล้วบรรลุเลยการที่บุคคลเหล่านั้นมาพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่พบเพราะเหตุบังเอิญพระพุทธเจ้าตั้งใจจะไปพบเขาเพราะเขามีปัญญาที่จะเห็นอริยสัจได้พระองค์ก็เลยไปพบเขาบอกอริยสัจให้เขาทราบเขาก็เลยตรัสรู้อริยสัจตามที่พระองค์บอกทุกประการนะเพราะเขามีอัธยาศัยสังสมมาที่จะเห็นอริยสัจอย่างชาตินี้เนี่ยนะถ้าเราไม่มีอัธยาศัยจิตใจจดจ่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเห็นอริยสัจใครก็ช่วยให้เรารู้อริยสัจไม่ได้ก็ถามว่าทำไมเพราะไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นไม่มีใครช่วยได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่งศีลช่วยให้เขามีศีลไม่ได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่งสมาธิหรืออโลภะเนี่ยนะเราช่วยส่งเสริมให้เขาเกิดอโลภะไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีอัธยาศัยแห่งปัญญาก็ช่วยให้เขาเกิดปัญญาไม่ได้เนี่ยนะเพราะคำพูดที่ปรารภอโลภะคนมีโลภะมากไม่ชอบคำพูดที่ปรารภอโทสะคนมักโกรธไม่ชอบคำพูดที่ปรารภอโมหะความไม่ลุ่มหลงคนมีโมหะไม่ชอบคำพูดที่ปรารภศีลคนทุศีลไม่ชอบคำพูดที่ปรารภสมถะหรือสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบคำพูดที่ปรารภปัญญาคนโง่เขลาไม่ชอบคนที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่วัตตะคำบอกกล่าวแนะนำเรื่องวิวัตตะเขาไม่ชอบเนี่ยนะเขาไม่ต้องการที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาไม่มีอัธยาศัยนี่ตั้งคำถามว่าเอาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีอัธยาศัยจะรู้ได้หรือไม่ก็ถามใจเราจริงๆว่าเราใฝ่ที่จะเห็นอริยสัจจริงหรือใจเรามันก็บอกหมดแล้วล่ะว่าอยากเห็นอริยสัจจริงหรือไม่อยากเห็นจริงแต่ถามดูแล้วมันไม่เอาเลยเนี่ยนะดอกไม้ดอกเดียวก็ดีกว่าการเห็นอริยสัจรองเท้าคู่หนึ่งก็มีราคามากกว่าการรู้อริยสัจเสื้อผ้าตัวหนึ่งก็ดีกว่าอริยสัจตั้งเยอะแยะเนี่ยนะ อันนี้บางคนบอกไม่จริงเถียงเลยหรอกไม่จริงอริยเสื้อผ้ามันจะไปดีกว่าอริยสัจได้ยังไงอันนี้ก็อันเนี้ยใช่แต่มีหลายๆครั้งที่เราจับผ้าเราเคยเห็นคิดถึงอริยสัจบ้างไหมถ้าอริยสัจดีจริงเราต้องคิดอริยสัจมากกว่าคิดถึงเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอย่าจับเสื้อผ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าเมื่อมีคิดถึงเสื้อผ้าแล้วเห็นอริยสัจอยู่ตรงนั้นด้วยไหมอ้าวแล้วก็ไม่คิดถึงอริยสัจบอกว่าโอ้ชอบอริยสัจเหลือเกินแต่คิดถึงอริยสัจแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะอริยสัจดีเหลือเกินแต่บอกว่าถ้าคนที่เรียนอริยสัจมาดีเนี่ยนะเห็นอะไรคิดอะไรมันจะเห็นอริยสัจอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแม้แต่อ่านพระไตรปิฎกมันจะเห็นอริยสัจพูดถึงใครเอาเขาไม่ใช่ทุกขสัตว์หรือเขาไม่ใช่อุปาทานขันธ์ห้าหรือเขาไม่เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นหรือมันก็เข้าอริยสัจหมดเลยแล้วใช่ไหมปัญหาว่าเราอยากจะเห็นอริยสัจหรือไม่ถ้ามีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเห็นอริยสัจพูดถึงอะไรมั่งในโลกนี้ที่ไม่ใช่สัจจะเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องเรียนให้ครบสี่ด้านเนี่ยนะอริยสัจมีสี่ใช่ไหมต้องเรียนให้ครบสี่ด้านแต่ถ้าไม่เห็นด้านที่หนึ่งที่มันเห็นง่ายๆคือทุกขสัจยากที่จะเห็นสัจจะอื่นตามมาถ้าไม่เห็นทุกขสัจจะจะไปเห็นสมุทัยสัจจะเห็นนิโรธสัจจะเห็นมรรคสัจจะก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ทีนี้บางคนบอกว่าขึ้นมรรคสัจจะเลยขึ้นมรรคสัจเลยง่ายดีถ้าไม่รู้ทุกข์เนี่ยนะถ้าไม่รู้จักทุกขสัจจะถึงไปปฏิบัติเลยก็ปฏิบัติไปแล้วไม่รอดพันศีลมันจึงมีศีลสมาธิปัญญาสมถวิปัสสนามันจึงประเภทอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตแล้วก็ใกล้ตรัสรู้เนี่ยนะอย่างเลวก็บอกว่าเดี๋ยวก็เลิกเจริญศีลก็สมาทานไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็เลิกละเจริญสมาธิเอ้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเจริญปัญญาหรือไม่นานก็เลิกศีลสมาธิปัญญาถ้าเจริญโดยที่ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายไม่รู้จักทุกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อความดับทุกข์ถ้าไม่รู้จริงยังไงก็เป็นหานะภาคยะได้เจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานซืนคุยกับโยมคนขับรถบอกโยมไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยนะเขามาเห็นผล2ประการนะต้องการกำไร2ประการเนี่ยจึงทำอยู่เหมือนทุกวันเนี่ยบอก2ประการคืออะไร1ถ้าคนที่เขามีบุญวาสนาเขาสั่งสมมาในอดีตดีเขาจะได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้รู้เห็นและบรรลุตามพระพุทธเจ้าทีนี้ไอ้ถ้าพวกสั่งสมมาไม่ดีล่ะก็ให้ปลูกฝังอุปนิสัยบอกว่าตอนนี้กำลังมีโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้สักนะไม่รู้ว่าเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยหยอดลงไปในดินถามว่ามันจะเมื่อไหร่จะเป็นไม้ทรงอ่ะแต่จริงๆอ่ะต้องการไม้ทรงมาสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ะนะแต่ว่ามันอย่างเนี้ยดินอย่างเงี้ยมันต้องเพาะเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยหยอดลงไปถามว่าเมื่อไหร่จะได้ทรงใช้บอกทำใจให้สบายเถอะหยอดเสร็จแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปคิดเรื่องอื่นที่ดินผืนที่แปลงเพาะที่เพาะปลูกเมล็ดลงไปก็ไม่ต้องสนใจตั้งนั้นน่ะขอให้เพาะเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันพยายามทำยังไงว่าให้คนเนี่ยมีอัธยาศัยที่จะรู้อริยสัจอีก5ล้านชาติข้างหน้าก็รอได้ว่างั้นเถอะเพราะยังไงเขาก็อยู่ในวัฏฏะอยู่แล้วเชื่อเนี่ยนะมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะมันก็เฝ้าวัฏฏะเขาบอกว่าความจริงที่จะทำให้พ้นทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคืออริยสัจจะรู้อย่างอื่นยังไงมันก็ไม่พ้นทุกข์รู้อย่างอื่นแล้วเบื้องต้นสุขแต่ว่านำมาซึ่งความทุกข์รู้ความจริงแล้วพ้นจากทุกข์มันมีอย่างเดียวคือรู้อริยสัจเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเขาไม่มีอัธยาศัยที่จะรู้อริยสัจยังไงเขาก็ไม่พ้นจากทุกข์อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้รับรองได้เลยแล้วเอาอะไรมารับรองว่าคุณพ้นทุกข์ถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจเพราะนั้นความรู้เห็นที่จะพ้นทุกข์ได้มีอยู่อย่างเดียวคือเห็นอริยสัจทีนี้ถ้าเบื้องต้นเนี่ยนะเขาไม่ปรารถนาจะรู้เอาพูดว่าอริยสัจนี่ดีนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยอีก5ล้านชาติเขาจะรู้ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปฟังธรรมแล้วอาจจะได้บรรลุก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างพวกเราเองก็เหมือนกันย้อนกลับมาว่าเราเอาอะไรมารับรองว่าเราเนี่ยใฝ่ที่จะเห็นอริยสัจแม้แต่นึกถึงตัวเองเมื่อไหร่เลยเนี่ยนะนึกถึงอริยสัจไหมอย่างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เราคิดถึงคำหรือว่าคิดถึงความจริงเช่นเวลาสวดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นึกถึงตัวเองเลยนะสวดนั่งมาประนมมือไปแม้การที่เราเกิดมานี่มันทุกข์แท้ไอ้คำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่านั่งร้องให้น้ำตาซับภาคซับน้ำตาตลอดเวลาไม่ใช่คำว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ดูสิภาระที่เรารับ ใครมานั่งคิดถึงตัวเองนะภาระเนี่ยตั้งในรอบ24ชั่วโมงนี่มีภาระรับอะไรบ้างรับภาระมหาศาลมันเกิดเนี่ยทุกแท้ความแก่ก็เป็นทุกตอนแรกเนี่ยภาระที่มีอยู่ตอนที่ไม่ค่อยแก่แหมรับได้ตอนนี้ความแก่เนี่ยช่างทุกข์แท้เนี่ยมาคอยเบียดเบียนคอยย่ำยีเดี๋ยวก็ตีถูกตีตั้งแต่เท้าจรดด้วยน่ะศีรษะนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็ตีแข้งตีขาตีเข่าตีหลังตีโอ้เดี๋ยวก็ถูกทุบซะจนปวดเมื่อยไปหมดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ถูกตีทั้งนั้นแหละนะบางทีก็ถูกทิ่มบ้างหอกน้อยๆทิ่มเรียกว่าเข็มฉีดยากันไล่ไปจนถึงอ่ะถูกหอกจริงๆมันทิ่มมันแทงเอาเนี่ยนะงั้นความแก่ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ในที่สุดถ้าเราตายก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยนะมันทุกข์จริงๆว่าทุกคนมันเดินไปสู่ความตายเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้แต่ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่พระองค์คลืบคลานชีวิตทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเพื่อไปหาความตายแต่ว่าตายของพระพุทธเจ้าเป็นการตายที่ดับเหตุแห่งความตายได้แล้วซึ่งเทียบกับปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะไปสร้างเหตุแห่งความตายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเรียกว่าไปตายนะบอกว่าพูดแบบตรงตัวเลยนะย่อความให้มันสั้นบอกไปไหนไปหาชราและมรณะเนี่ยนะถามว่าถ้าชรามรณะจบแล้วไปทำอะไรไปเกิดไงเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายมันเหตุแห่งความเกิดและความตายนี่ทำจะไงจะรู้จักธรรมที่ให้พ้นจากความเกิดและความตายการที่เราจะรู้จักธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดและความตายได้เราต้องเป็นคนที่คิดเรื่องความเกิดและความตายเนี่ยมากจึงจะตรัสรู้ธรรมที่ดับความเกิดและความตายการเห็นอริยสัจเนี่ยนะธรรมที่ดับความเกิดและความตายไม่ใช่เป็นเรื่องฟลุกเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ปฏิภาณไหวพริบเฉพาะหน้าแก้ปัญหาโพะบรรลุเลยไม่ใช่ทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องของการสะสมความรู้สะสมอัธยาศัยสะสมความเข้าใจให้เติบโตจนถึงที่สุดอ่ะนะสะสมปัญญาจากปัญญาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยที่คิดนี่เกิดนี่แก่นี่เจ็บนี่ตายนี่รูปนี่เวทนาแต่ละครั้งที่คิดมันเป็นสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าปริตตะสะสมอย่างนี้ให้มันเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้และที่สำคัญเพิ่มพูนคุณภาพปัญญามากยิ่งขึ้นจนปัญญาเนี่ยนะเหมือนกับนักสะสมแสงสว่างหรือนักสะสมฟืนไฟเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยโยมอาจจะนึกไม่ออกเข้ามานึกออกสมัยก่อนเวลาที่เราไปอยู่ตามบางแห่งเนี่ยนะมันหาเชื้อเพลิงยากมากเราก็ไปเก็บพวกชิ้นไม้เล็กๆน้อยๆมาค่อยๆรวมกันถ้าใส่ไป1ชิ้นมันก็สว่างเท่านี้ถ้าหามาเพิ่มทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้น10ชิ้น100ชิ้น1000ชิ้นมันก็โกงโตสุมๆก็เป็นไฟที่สว่างฉันใดก็ต้องหาอาหารแห่งแสงสว่างคือปัญญาให้เกิดในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลว่าทำซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆมาจากคำว่าอาเสวิตาอาเสวิตานี่แปลว่าทำซ้ำๆซากๆอาเสวิตายะภาวิตายะพหุลีกตายะไอ้พหุลีกตายะเนี่ยก็แปลว่าทำซ้ำๆซากๆแต่ว่าภาวิตาเนี่ยแปลว่าวุฒิงแปลว่าโตขึ้นทำให้มันโตขึ้นเพิ่มคุณภาพเช่นไฟเนี่ยทำให้ไม่ใช่ไฟรีนะแต่ว่าไฟให้ไม่ใช่เอารีลงอ่ะนะแต่มันขยายขึ้นขยายขึ้นเพิ่มปริมาณความสว่างขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าภาวนาตอนแรกบอกอาเสวิตาเสพคือทำยังไงให้มันเกิดในจิต2ทำให้มันโตขึ้นแล้ว3ทำให้มันบ่อยๆขึ้นทำปัญญาอย่างนี้ให้เกิดขึ้นให้โตขึ้นและให้บ่อยขึ้นทำจนชำนิชำนาญรับอารมณ์อะไรปัญญาก็เรียกว่าใช้งานปัญญาอย่างเต็มที่ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่แปลกว่ายิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งเติบโตไอ้ตัวนั้นแหละคือหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจที่นำออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกเนี่ยมากพระองค์เที่ยวพร่ำสอนเพื่อจะบอกว่าปัญญาเป็นอย่างนี้นะเจริญให้มันมากๆอย่างนี้นะถ้าเจริญมากๆอย่างนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์อย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่พูดปัญญาอย่างเดียวนะพูดมรรค8นั่นแหละแต่ในเรายกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิแต่พระองค์ไม่ได้พูดแ สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพระองค์พูดองค์มรรคอย่างอื่นๆประกอบอีกมากมายเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจทั้งหลายเพราะปัญญาที่เกิดขึ้นทวนอีกครั้งว่ามรรคนั้นมีความหมายว่าเห็นอริยสัจนะทัศนโถทัศนะแปลว่าเห็นความหมายของมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบันทีนี้เมื่อเห็นแล้วมรรคเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มเห็นกับกลุ่มภาวนาเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกแล้วภาวนาขึ้นเป็นสกทาคามิมรรคภาวนาขึ้นให้เป็นอนาคามิมรรคภาวนาขึ้นให้เป็นอรหัตตมรรคมรรคจึงแบ่งเป็น2กลุ่มมรรคที่มีความหมายว่าทัศนะเนี่ยนะทัศนะสัมปันโนพระโสดาปัตติมรรคเนี่ยเห็นส่วนที่เหลือเป็นภาวนาเนี่ยนะก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพันพยายามเจริญกุศลและทำบุญว่างั้นเถอะบุญไหนๆที่ทำไปเนี่ยก็ให้มันเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจมันแม้กระทั่งว่ากิจกรรมไปให้ทานที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็ตามก็ให้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เห็นอริยสัจเถอะแต่ถ้าไม่นี้จริงๆเลยนะบอกอริยสัจโอ้คิดแล้วปวดหัวเมื่อวานก่อนเจอชาวต่างประเทศเข้ามาก็คุยกันพูดภาษาเขายากแต่ฟังเขาออกแต่เราพูดไม่ได้ก็เลยให้ล่ามพูดมูจะพูดให้ง่ายไงเอาบอกว่าคุณจะไปไหว้พระธาตุก็จะไปไหว้พระธาตุที่ศรีลังกาหอบนะพาหมู่คณะไป50คนนะอันนี้แล้วการไปไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้านะหรือมาบอกเอางั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรขอให้ได้ตรัสรู้ตามเถอะเนี่ยนะบอกเขาจะไปเมืองแคนดี้ด้วยบอกเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในอัตถกถามหาปรินิพพานท่านกล่าวไว้ว่าเป็นซี่ฟันที่เวลาพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจต้องผ่านซี่ฟันอันนั้นผ่านพระเขี้ยวแก้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าสอนแปลงวาจาออกมาทางพระโอษฐ์เปล่งถ้อยคำออกมาทางพระโอษฐ์ขอให้เรามีส่วนรู้เห็นเข้าถึงธรรมะที่พระองค์ประกาศแล้วด้วยพระองค์มีเจตนารมณ์เหล่าใดแล้วประกาศธรรมออกมาขอให้เรามีปัญญาที่เห็นธรรมมันนั้นด้วยขอให้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยนะให้พยายามตั้งไว้อย่างนี้เถอะถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะโยมไอ้ความรู้ในโลกเนี่ยมันมากจริงๆเลยมันมี2 อย่างรู้แล้วพ้นทุกข์กับรู้แล้วดับทุกข์แต่โดยมากรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่พ้นทุกข์ถ้ารู้ตามอย่างอื่นนะมีแต่สร้างทุกข์อุ้ยเรานี่เราว่าเก่งมากเลยนะหลายคนที่เห็นว่าเก่งๆจริงๆอ่ะนะแต่ความรู้ที่เขาเก่งเขากล้าสามารถเชื่อไหมจบลงด้วยความทุกข์เนี่ยนะเคยเห็นคนเก่งคนไหนบ้างที่ไม่ทุกข์อย่างมากมีไหมหายากมากเว้นแต่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ทีนี้เห็นอริยสัจกับจำอริยสัจก็ไม่เหมือนกันเห็นอริยสัจนี่แปลว่ามีปัญญาเห็นเนี่ยอย่างเห็นคนในห้องนี่เห็นสัจจะเลยไหมเห็นความจริงเลยไหมถ้าเห็นความจริงคืออริยสัจได้ก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นความจริงคืออริยสัจได้เนี่ยโอ้ยร้องไห้อีกนานว่างั้นนะเรื่องเนาะเห็นแดดก็บอกแม่ต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับแดดอีกนานเนี่ยนะเห็นดินก็โอ้ยต้องนอนอีกนานแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยนะว่าทำยังไงเนาะจะศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราพยายามอย่าหลอกเข้าใจผิดตัวเองนะพยายามอย่าเข้าใจตัวเองผิดๆว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเรานี่รู้แล้วถ้าเคยถ้าใครแบบแหมบางคนนี่เขามีคำพูดประเภทนี้บ่อยเหมือนกันรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้อะไรรู้ว่านี้ทุกข์มันทุกข์ยังไงคือพยายามสอบสวนเหมือนกันในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ให้สอบสวนตัวเองให้บ่อยๆเลยนะว่าที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเจริญแล้วมันเติบโตขึ้นไหมเพียงพอไหมพ้นทุกข์บ้างไหมที่เราเจริญแล้วเจริญไปถึงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยถามตัวเองบ่อยๆว่าที่เรารู้เราเข้าใจนี่เราเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็เก็บความเข้าใจแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอีกทีนึงเอ๊ะเราเข้าใจตามนี้หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจไม่ตามเปลี่ยนความเข้าใจเราเถอะอย่าไปเปลี่ยนคำสอนเปลี่ยนความเข้าใจพยายามน้อมไปเพื่อจะเห็นคำสอนอย่าไปแก้คำสอนมาหาความเข้าใจของเราให้แก้ความเข้าใจของเราปรับตัวเข้าไปหาคำสอนถ้าเราแก้คำสอนมาหาเราคือศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เราคือคนไม่ปกติ นี่ยนะไม่ปกติมีอยู่สองอย่างนะแต่โดยมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นนะถ้าเราแก้คำสอนมหาใจเราเชื่อคำสอนเนี่ยนะถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วไม่แปลผิดไม่พลาดไม่มีอะไรนะคำสอนถูกอย่างเดียวเราเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้านี่ก็มีคนถามว่าถ้าต้องแก้คำสอนนี่ใครศาสดาของใครกันแน่เนี่ยนะเรานับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านับถือเรามันพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขพระโอษฐ์ให้มาเป็นไปตามเราเข้าใจหรือเราแก้ความเข้าใจของเราไปหาคำสอนอันนี้ต้องพยายามน้อมให้ดีๆเลยนี่คือสรณะล่ะสรณังคัจฉามินะพุทธังสรณังคัจฉามิมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะรู้ตามคำสอนหรือให้พระพุทธเจ้ามาสอนเอาใจเราเนี่ยนะมันแบ่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราสอนเพื่อจะเราเรียนเพื่อจะรู้คำสอนให้เจริญยิ่งเจริญขึ้นเราเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องมาตามใจเราสิถ้าอย่างนี้ห่างมานานแล้วนะเราไม่มีสรณะอะไรเลยดีไม่ดีกำลังจะทำลายของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปกำลังจะทำลายคำสอนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องน้อมเราไปหาพระพุทธเจ้ามันเราไปคิดยังไงก็ทั้งเรานี่จบลงที่ความทุกข์แต่ของพระพุทธเจ้าจบลงที่ความพ้นทุกข์น้อมใจของเราไปหาพระองค์หาสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกแล้วก็สาวกของพระองค์นั้นท่านตรัสรู้อะไรกันจับตรงนี้เอาไว้ให้ดีคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกโดยที่ไม่เบื่อหน่ายในการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยคือเขาศึกษาเพื่อให้รู้คุณของพระรัตนตรัยศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาที่มีต่อพระรัตนตรัยถ้าคำพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินทรีย์ห้าที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสัทธินทรีย์ที่ในโสตาปัตติยังคธรรม4วิริยินทรีย์ที่ในสัมมาประธาน4สตินทรีย์ที่ในสติปัฏฐาน4สมาธินทรีย์ที่ในปัญญฌาน4แล้วก็ปัญญินทรีย์ที่รู้อริยสัจ4เนี่ยนะเธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ทั้ง5ประการเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วหรือที่กำลังเจริญถ้าเจริญถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าข้านี้มีคำถามว่าทำไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อมีคำถามนะว่าทำไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อบอกว่าพระสารีบุตรท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านยอมรับแล้วก็ท่านทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่ทำได้กับคนที่ฟังแล้วเชื่อในประณีตกันก็บอกว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจทำได้ตามนั้นอย่างถูกต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อเพราะทำได้จริงๆส่วนบุคคลที่เหลือจำต้องเชื่อทีนี้ของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยที่ยังเจริญอินทรีย์ห้าไม่บริบูรณ์สัทธินทรีย์เนี่ยบริบูรณ์ที่โสดาปัตติมรรคสมาธินทรีย์นี่บริบูรณ์ที่อนาคามิมรรคปัญญินทรีย์ที่บริบูรณ์จริงๆที่อรหัตตมรรคเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำอย่างถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเราจะไปหาแหล่งเพื่อให้ศรัทธาเจริญเนี่ยเราหาได้จากที่ไหนเรารู้แล้วว่าศรัทธาเนี่ยนะถ้าเจริญมากให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยบรรลุมรรคผลได้แน่นอนแล้วเราจะไปหาแหล่งก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดได้ที่ไหนหลายท่านก็บอกไหว้พระเจดีย์สิเขาบอกเชื่อว่าไหว้พระเจดีย์เนี่ยทำให้เกิดศรัทธาระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานดูแลเจดีย์เมื่อไหร่แล้วคุณแทบไม่เหลือศรัทธาเลยเนี่ยนะถ้าเป็นพนักงานดูแลเจดีย์เมื่อไหร่แล้วจะรู้ว่าแทบไม่ค่อยเหลือเลยเพราะอะไรเพราะเรื่องยุ่งกับเรื่องการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยนะโดยมากก็เชื่อไปดูคนอยู่เฝ้าข้างๆเจดีย์โดยมากไม่ค่อยมีศรัทธาในพระเจดีย์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นแหล่งที่จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่สุดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเขามาว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดถ้าเราอยากจะเจริญศรัทธาเนี่ยนะถ้าถือว่าศรัทธานำออกจากทุกเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนให้เราเกิดศรัทธามากที่สุดทีนี้ถ้าเราจะขยันจะหมั่นจะเพียรเนี่ยนะ เราแหล่งที่จะทำให้เกิดความเพียรมากที่สุดแหล่งอันนั้นเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนก็ที่ในพระไตรปิฎกแต่เขามีนะสัตทินรีย์เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยอินทรีย์ห้าจริงๆเนี่ยจะเจริญโดยอาการ15จริงๆแล้วเจริญโดยอาการ15แต่นี่เราพูดถึงในด้านนามธรรมก่อนว่าไปหาบ่อหรือแหล่งที่กำเนิดศรัทธาให้แหล่งพลังงานของศรัทธาที่ให้มากที่สุดเท่าพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดความภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามเท่าในพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดสติระลึกได้ไม่เบลอไม่เลอะเลือนเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเช่นกับในพระไตรปิฎกก็ไม่มีเพราะพระไตรปิฎกถ้าพูดถึงตำรับตำราในยุคนี้นะหลักการในยุคนี้พระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่ทำให้เจริญอินทรีย์ห้าได้ดีที่สุดอันนี้ในที่หนึ่งห้าข้อแล้วนะทีนี้ข้อกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเราอยากมีศรัทธาเราต้องไปหาคบคนที่เขามีศรัทธาแล้วเขาคนนี้มีศรัทธาเยอะเขาศรัทธาอะไรกันแน่บางทีต้องไปแยกตรงนั้นอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเขาศรัทธาอะไรกันแน่เนี่ยนะตกลงเขาเอาไงกันแน่เหมือนกันเถอะพันจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยที่พระอริยเจ้าเยอะๆนะหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาแล้วคบคนมีศรัทธาแล้วศรัทธาจะเจริญถ้าเราจะเจริญความเพียรหลีกเลี่ยงคนเกียจคร้านคบคนมีความเพียรแล้วความเพียรจะเจริญถ้าจะเจริญสติเนี่ยนะหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติแล้วก็คบหาสมาคมเข้าใกล้กับคนที่มีสติถ้าเราอยากจะเจริญสมาธิหลีกเลี่ยงคนฟุ้งซ่านแล้วก็ไปหาคบกับคนที่มีสมาธิถ้าเราปรารถนาจะเจริญปัญญาเราก็ต้องหลีกเลี่ยงคนที่ไร้ปัญญาแล้วคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีปัญญาตอนนี้เนี่ยนะถามว่าในโลกเนี่ยพร้อมทั้งเทวโลกใครมีศรัทธาเข้ากับพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีใครอยากจะเจริญศรัทธานะศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าให้มากและแต่ที่สำคัญนะต้องอาศัยตำรับตำราวิชาการที่ถูกต้องอย่าไปศึกษาข้อมูลประยุกต์เพราะข้อมูลประยุกต์เนี่ยคนเขาบอกว่าตำรานี่มีอยู่2กลุ่มเขียนตามที่เป็นกับเขียนตามที่ตัวเองอยากให้เป็นคือท่านว่าการศึกษาพระพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นไปของพระพุทธเจ้าพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นตามที่พระพุทธเจ้าเป็นหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วก็มาแต่งสีสันในโลกรูปแบบของเราเองเนี่ยนะทำสีสมัยทำอะไรสมัยเนี่ยนะกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยก็ไม่เป็นอย่างที่พระองค์เป็นท่านเราต้องศึกษาพุทธประวัติตามที่เป็นจริงของพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความเห็นของบางคนอย่างตอนนี้เนี่ยนะเขามีภาพยนตร์ออกมาเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นคืออะไรไล่ตั้งแต่ทีปังกรมาเรื่อยพลาดตั้งแต่ทีปังกรจวบจนตรัสรู้ผิดหมดเลยตกลงพระพุทธเจ้าอยากเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันเท่านั้นคนละเรื่องไปคนละเรื่องกันเลยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่มันดูเหมือนกับดูดีนะก็คือเรื่องเทวทูตเห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายตรงนั้นแหละดูดีหน่อยที่เหลือนี่มันคนละเรื่องกับในคำสอนพันแหมอยากมีศรัทธามากก็ไปดูพวกไอ้ภาพยนตร์กลุ่มนั้นแล้วก็หมดศรัทธาแน่นะหมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าแน่เพราะพระองค์ก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปอะไรเลยเนี่ยนะการสร้างบารมีของพระองค์ก็เป็นยังไงกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าใครเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งนะเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งย่ำเป๋อยู่นั่นแหละมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะเพราะข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะไม่รู้ล่ะถ้าเราเข้าถูกข้อมูลที่ถูกต้องเราจะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าตลอดไปถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในที่สุดเราจะเริ่มดูหมิ่นพระพุทธเจ้าถ้าเราดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเราจะได้รับมรดกคือโลกุตระของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้นะพันเราต้องพยายามตรงเนี้ยข้อมูลแล้วข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียรข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันบุคคลที่จะทำให้เราเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันทบทวนพยายามทบทวนสอบสวนเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานไหมเพื่อถูกต้องไหมอะไรไหมเพราะในใจของเราที่ไปรับรู้วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่เรื่องเนี่ยนะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องต่อวันหนึ่งใจเราไหนเนาะจะช่วยให้เราพ้นทุกข้อปฏิบัติเราไหนเนาะที่จะช่วยให้เรา พ้นทุกข์ยากเราหลายท่านบอกแหมเขามีความมั่นใจจริงๆคุณมั่นใจจริงตามคำสอนหรือว่าคิดว่าตัวเองมั่นใจเอาอะไรมาเป็นหลักประกันว่ามั่นใจเนี่ยนะอย่างที่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างที่เราเรียนมัชฌิมนิกายมูลปัณณาจุลสีหนาสูตรบอกท่านเอาอะไรเป็นข้อมั่นใจของท่านก็ที่ข้อมั่นใจของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสของข้าพเจ้าในสาวกทั้งหลายเนี่ยมีข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในศีลเป็นต้นและที่สำคัญอ่ะบุคคลนั้นต้องเห็นอริยสัจก็คือที่สำคัญคือเขาเห็นอริยสัจมันเขาเห็นอริยสัจมีศรัทธาอันมั่นคงแบบที่เราสวดเมื่อกี้ส่วนผู้ใดแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะสรณะเป็นที่ไปในเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าสรณะของบุคคลนั้นแลเกษมปลอดภัยสรณะนั้นอุดมสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นอริยสัจนะพันการเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นพื้นฐานที่สำคัญต้องเป็นไปเพื่อการรู้เห็นอริยสัจขอให้เราเนี่ยตั้งอัธยาศัยตั้งเจตนาตั้งเจตจำนงเพื่อให้เห็นอริยสัจซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสัจจะทั้งหลายเนี่ยก็เปิดเผยหมดแล้วความจริงทั้งหลายชาติชรามรณะก็เปิดเผยให้เห็นหมดเยอะแล้วจะเห็นหรือไม่อยากเห็นหรือไม่เชื่อไหมว่าเห็นอริยสัจแล้วพ้นจากทุกข์จริงเป็นต้นอันนี้ต้องพยายามปรับทัศนคติปรับความรู้ปรับความเข้าใจตั้งเจตนารมณ์เอาให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่างานนี้ถ้าพลาดแล้วยาวจริงพลาดแล้วยาวแค่ไหนก็กว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละก็เรียกว่าประมาณในตอนนี้กำลังว่าจะทำยังไงให้เรามันเข้าใจความจริงที่สุดเท่าที่จะเข้าใจได้ตั้งทัศนคติอย่างไรเนี่ยนะปรับทัศนคติอย่างไรเพราะว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะต้องศึกษาปัจจัยที่หลักๆในชีวิตอยู่2ปัจจัยด้วยกันอันหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมปัจจัย2อุปนิสัยปัจจัยเรากำลังโดยกรรมปัจจัยเนี่ยเรากำลังทำให้ตัวเองได้รับผลอะไรต่อไปในอนาคตเราก็ต้องมองว่าตอนนี้เราคือชาวสวนที่กำลังเพาะเมล็ดพันธุ์อยู่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเพาะเนี่ยมันจะให้ผลออกมาเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าโดยกรรมปัจจัยกำลังเพาะเหตุเพื่อให้มีผลอะไรอันนี้อันดับที่หนึ่งนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนั่งคัดเมล็ดนั่งการเจริญกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสวดมนต์อ่านพระไตรปิฎกทั้งเรียนทั้งสาธยายทั้งตรึกทั้งโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่กับคำสอนเนี่ยเรากำลังเพาะเมล็ดอันนี้ให้มันออกผลิตดอกออกผลมาเป็นอะไรอันนี้เรียกว่าโดยกรรมปัจจัยสองเราต้องการสร้างอัธยาศัยอะไรต่อไปในอนาคตต่อไปเนี่ยนะชีวิตของเราต่อไปเว้นจากปาณาติบาหรือเจตนาเพื่อการฆ่าอันไหนจะมากกว่ากันนะลองมาเช็คดูนะที่เราศึกษาอยู่เนี่ยเราต้องคำนวณได้เลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอ่ะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังสร้างอัธยาศัยอะไรให้ตัวเองในอนาคตอนาคตของตัวเองหนึ่งโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะหนึ่งเจตนาของเราไปเป็นไปเพื่อการฆ่ามีไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะฆ่าชาติเนี้ยตลอดชาติสองหลายๆชาติต่อไปข้างหน้าบอกยังไงเราก็ไม่ฆ่าเอาอะไรมารับรองเพราะทุกอย่างมันต้องมีข้อประกันนะต้องมีหลักประกันนะถามเอาอะไรมาหลักประกันว่าเราจะเว้นจากการฆ่าตลอดไปถึงเขาโดยที่สุดแม้เขามาฆ่าเราบอกว่าแม้มันถ้าเขามาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาก่อนสิถ้าอย่างนี้นะคุณกับโสดาบันห่างกันนักแลฟ้ากับเหวเนี่ยนะเพราะแม้แต่ว่าความคิดที่จะให้มียังไม่มีเลยเหมือนกันเถอะความคิดที่จะเป็นโสดาบันยังไม่มีเลยเพราะโสดาบันเนี่ยมีไหมเจตนาแห่งการฆ่าเจตนาอันนั้นพระโสดาบันมีไหมของเราถ้ามีเรื่องมารบกวนมีอันใดอันหนึ่งถูกกลั่นแกล้งโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะสมมติว่ามียุงอยู่ตัวหนึ่งมาบินว่อนอยู่นั่นแหละทั้งตาตอมตาก็แล้วตอมหูก็แล้วพอปิดหน้าผากพอเปิดตรงไหนมันก็กัดนะเปิดหน้าผากก็กัดหน้าผากแล้วมันตามอยู่งั้นแหละคิดจะฆ่าหรือว่าคิดจะทำไงกับมันไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคนอื่นเขาก็ส่งเสริมฆ่าเถอะทำร้ายเถอะคือวิธีไล่สมมติว่าถ้ามีวิธีเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงนะเอาไว้ก็บินต่อไปลูกไปด้วยกันแล้วกันนะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่รักมากอย่างเงี้ยนะ นะถ้าหนึ่งเจตนาแห่งการฆ่ามีไหมสองเจตนาที่จะลักเนี่ยเรามีไหมบางคนนะไอ้ที่ไม่โกงเนี่ยเพราะ5บาท10บาทไม่ทำอยู่แล้วบางคนเพราะร้อยเพราะพันเพราะหมื่นเพราะแสนถ้าระดับแสนไม่ทำบางคนเนี่ยนะถ้าล้านอาจจะทำบางคนเนี่ยถ้า10ล้านเนี่ยอาจจะทำบางคนถ้า100ล้านอาจจะทำบางคนถ้าทำเสร็จแล้วให้แผ่นดินได้แผ่นดินทั้งแผ่นดินอาจจะทำเพราะตัวเองจะได้ลอยอยู่เหนือกฎหมายคนอื่นประทุษร้ายอะไรตัวเองไม่ได้ถ้าแผ่นดินทั้งแผ่นดินอาจจะทำก็ต้องดูว่าเจตนาที่จะไม่คดโกงเนี่ยนะเจตนาอันเนี้ยตัวนี้ของเราเนี่ยหนักแน่นแค่ไหนก็ต่อไปกามีถ้ามีได้ช่องได้โอกาสเป็นต้นเนี่ยทำไหมข้อต่อไปมุสาเราจะพูดความจริงไหมด้วยเหตุผลใดเราก็จะขอพูดแต่ความจริงไหมหรือโดยที่สุดอยากหัวเราะพูดมุสาเพื่อหัวเราะเล่นถ้าต้องการแค่มุสาเพื่อจะให้คนอื่นขำแหมโจ๊กเก่งมากนะเละเลยจริงๆละชาติหน้าว่างั้นเถอะกลายเป็นโจ๊กเองในอนาคตว่างั้นเถอะเละแน่นะพอพูดพออยากให้คนอื่นเขาเป็นโจ๊กในที่สุดตัวเองก็เป็นโจ๊กอนาคตอ่ะเพราะถูกเขาเอาไปทำโจ๊กแน่เพราะอะไรเพราะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะแล้วเจตนาที่จะดื่มสุราเนี่ยมีไหมก็ถามดูเจตนาแล้วเจตนาในกรรมบทแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะเจตนาเนี่ยนะเรามาวัดใจเอาเรากำลังสร้างอุปนิสัยอะไรให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะมันถ้าเป็นคนที่ศึกษาธรรมะแล้วหวังความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีพลาดต้องคำนวณตัวเองในอนาคตว่าภายใน3วัน7วัน2ปี3ปีข้างหน้าแนวความคิดของเรานี่จะเติบโตไปอย่างไรที่จริงถ้าพูดผมบอกโอ๊ยแล้วคนมันจะคำนวณได้ขนาดนี้เลยหรือแต่จริงๆเชื่อไหมทางโลกเขาคำนวณออกมาเป็นเรื่องปกติหมดแล้วเรื่องค่าเรื่องขายเรื่องทุกอย่างนะเขาคำนวณออกมาหมดเขาคาดการออกมาหมดแต่คนที่ศึกษาธรรมะนี่คาดการบ้างไหมว่าปีหน้าเราจะคิดอะไรแล้วความคิดเราจะเติบโตว่าอย่างไรถ้าบอกโอ๊ยอะไรก็ไม่แน่นอนสักอย่างแสดงว่าโลเลที่สุดกำลังโลเลว่าไม่มีหลักการอะไรเป็นของตัวเองแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะไม่มีความมั่นใจอะไรเลยถ้าไม่รู้เนี่ยนะหรือบางคนนะเข้ามาเพิ่งเจอมาอันนั้นก็โอ้อนัตตาก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราจะไปอะไรมันบอกนั้นให้มันได้อย่างนี้สิเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านเราจะไปสนใจมันทำไมใช่ไหมอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตพุทธะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบอกโอ้ยเขามาทำเวรทำกรรมอะไรมาเนาะเนี่ยนะมาเจออย่างนี้มันไอ้คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะเขาบอกว่าคำสอนที่ผิดนำมาซึ่งทุจริตจริงๆสูตรที่ตั้งไว้ผิดโดยอัตถะและโดยพยัญชนะนำมาซึ่งการเรียนที่ผิดการเข้าใจที่ผิดการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อผิดๆแม้แต่คำสอนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เหมือนกันเขาพูดระดับไหนมันต้องฟังแล้วทำความเข้าใจให้ดีๆเอาพ่อก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่แม่เพราะอนัตตาหมดเลยแล้วก็ดื่มเหล้าต่อไปยังไงนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความเสียหายต้องพยายามศึกษาให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าเอาคำสอนแต่ละอย่างมาใช้อย่างไรไม่อย่างนั้นแทนที่จะเป็นยารักษาโรคเนี่ยนะยาเพื่อความพ้นทุกข์กลายเป็นคำสอนที่เพิ่มพูนลัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันระวังให้ข้อควรระวังให้มากๆเลยในการศึกษาคำสอนสิ่งใดที่มีคุณมหาศาลสิ่งนั้นน่ะถ้าใช้ผิดก็มีโทษมหาศาลทุกอย่างนะที่ให้คุณมหาศาลถ้าใช้สิ่งนั้นผิดพลาดเมื่อไหร่ก็มีโทษมหาศาลแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในโลกนี้ใช่โดยที่สุดรถยนต์เนี่ยนะที่ใช้ดีๆมีราคาแพงเงินถ้าใช้ถูกก็มีคุณมหาศาลถ้าใช้ผิดก็ถูกเผาอยู่ตรงนั้นแหละในรถคันนั้นแหละเครื่องบินก็เหมือนกันถ้าใช้ถูกก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าผิดก็ถูกเผาอยู่นั่นแหละเละหมดนะก็อะไรก็ตามแม้แต่คำสอนที่นำออกจากทุกเนี่ยพยายามต้องค่อยๆระวังนะค่อยๆมีความระมัดระวังพระองค์จึงเน้นย้ำว่าเน้นย้ำถึงความไม่ประมาทและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะเราตั้งไว้เลยว่าใจของเราเนี่ยจะเจริญด้วยอะไรเจริญด้วยศรัทธาไหมเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหิริโอตปะสุตะจาคะปัญญาเจริญด้วยอินทรีย์ห้าไหมต่อไปใจของเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะพยายามกำหนดทิศทางของตัวเองให้ดีๆในท่ามกลางโลกที่บอดจริงๆเนี่ยนะตาเราก็มีแต่ตาเห็นสีมองเห็นถนนหนทางมองเห็นรูปแต่เราเนี่ยบอดจริงๆเลยเราเคยเห็นอริยสัจไหม ไม่เคยมองเห็นอริยสัจเลยใช่ไหมถ้าไม่มองเห็นอริยสัจเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกว่าบอดนั่นแหละมีหูก็เหมือนหูหนวกไอ้จมูกลิ้นกายนะไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ให้ภาระอย่างเดียวเนี่ยนะจมูกทวารที่ไร้ประโยชน์จริงๆเลยที่พรหมเขาไม่เอาเลยนะพรหมเขาไม่มีหรอกจมูกลิ้นแล้วก็ร่างกายไม่เคยให้ประโยชน์ใดๆดังเดียวเว้นไว้แต่สร้างแต่ความทุกข์ทรมานให้สร้างแต่ความเดือดร้อนให้คือทวารจมูกทวารลิ้นและร่างกายเว้นไว้แต่คนนั้นกำหนัดในกามอ่ะนะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วๆไปไม่สร้างประโยชน์ใดๆให้แม้แต่นิดเดียวเอาความเจ็บปวดสร้างประโยชน์อะไรให้บ้างเว้นไว้แต่คนที่ประกอบอาชีพบนความเจ็บปวดของคนอื่นนะอ้าวได้มีรายได้กลับมาไงแต่ถ้าพูดโดยมวลมนุษยชาติมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยจมูกลิ้นร่างกายไม่มีประโยชน์อะไรเลยทวารตายังพอที่จะเอาไว้ได้เห็นสื่อที่จะให้เห็นอริยสัจทวารหูก็ยังพอได้ฟังสื่อสิ่งที่จะให้รู้อริยสัจเนี่ยนะแล้วทวารใจล่ะใจของเราเนี่ยพยายามกำหนดสร้างอุปนิสัยแล้วก็สร้างอัธยาศัยแล้วก็สร้างกรรมปัจจัยให้ตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเชื่อเหอะถ้าเรากำหนดทิศทางแห่งสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแนวความคิดไม่ได้เนี่ยนะอันตรายมากอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ติดตั้งความคิดเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาใหม่ก็คือว่าเหมือนกับติดตั้งโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เพิ่งคิดได้ใช่ไหมว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาทำกิจเหล่านี้พระองค์เพิ่งคิดขึ้นมาใช่ไหมบอกไม่ติดตั้งแนวความคิดที่จะเป็นไปตามแนวของความเป็นพระพุทธเจ้ามาตลอดสี่อสงไขยแสนกับคนที่สร้างแนวของใจตัวเองเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยเขาตั้งมานานขนาดไหนแล้วของเราเนี่ยใจของเรามุ่งตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าขนาดไหนมุ่งตรงต่อการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งมุ่งตรงที่จะเจริญอริยมรรคแค่ไหนและอย่างไรแล้วเราศึกษาข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกื้อกูลต่อการรู้เห็นอริยสัจสำหรับเราบ้างเนี่ยนะมันเราก็ต้องพยายามมนสิการเอาไว้เถอะว่าการรู้เห็นอริยสัจนั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าพุทธะนั่นนะพุทธะนี่เป็นชื่อของปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจผู้รู้อะไรรู้อริยสัจตื่นจากกิเลสเพราะมีปัญญาเห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะรู้อริยสัจเนี่ยนะเช่นขัดพร้อมที่เห็นอริยสัจละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลพัตตปรามาสอันนี้ต่อไปถ้าไล่สูงขึ้นไปอีกถ้ารู้เห็นอริยสัจก็บรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปมันเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้อริยสัจเราก็ปรารถนาจะเป็นพุทธสาวกผู้ฟังแล้วรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธสาวกนี้ต่อไปอีกแม้กระทั่งว่าสุตตะพุทธก็ฟังอริยสัจพระปัจเจกก็รู้อริยสัจแต่รู้โดยลำพังของท่านเองเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญแล้วก็สั่งสมบุญนั้นเราพยายามกำหนดทิศทางว่าใจของเราจะต้องไหลไปสู่อริยสัจเนี่ยนะอย่างถ้าใครอ่านสังยุตตนิกายมหาวรวรรคเช่นสติปัฏฐานสังยุตสัมมาปัฏฐานสังยุตอิทธิบาทสังยุตอินทรีย์สังยุตพละสังยุตโพชฌงค์สังยุตมรรคสังยุตพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคุณธรรมเหล่านี้คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเนี่ยเหมือนกระแสแม่น้ำสายใหญ่ๆกระแสแม่น้ำสายใหญ่จริงๆในโลกนี่ไหลไปไหนไหลไปสู่ทะเลชั้นใดสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคที่เป็นไปตามคำสอนไหลไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวศรัทธาของเราเนี่ยนะไหลไปสู่พระนิพพานไหมพยายามมาเช็คที่ใจของเราเนี่ยนะบอกรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นไปเพื่อนิพพานหรือไม่เป็นไปเพื่อนิพพานแล้วเราต้องการอะไรจับอัธยาศัยของเราให้ดีกำหนดทิศทางของเราให้ดีว่าเราเนี่ยไหลไปที่ไหนไอการทำให้ดีนั่นแหละเรียกว่าทำโดยสุจริตถ้าทำไม่ดีเรียกว่าทุจริตถ้าทำถูกเป็นสัมมาถูกต้องถ้าทำผิดมิจฉามีทั้งสัมมาโลกนี้มีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิโลกนี้มีทั้งมิจฉาสังกัปปะและสัมมาสังกัปปะโลกนี้มีทั้งมิจฉาวาจาและสัมมาวาจามีทั้งมิจฉามรรคและสัมมามรรคมิจฉามรรคเนี่ยเป็นมิจฉัตตานิยตาธรรมาเป็นความผิดพลาดที่แน่นอนยากที่จะแก้ไขเรียกว่ามิจฉัตตานิยตาธรรมาถ้ามรรคถูกเรียกว่า สัมมัตตนิยตาธรรมาอันนี้ถูกต้องแน่นอนไม่มีผิดอีกต่อไปและแก้ไขไม่ได้ความถูกต้องอริยมรรคนี้แก้ไขไม่ได้ส่วนที่เหลืออนิยตาธรรมาไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็แน่นอนเราก็ไหลไปสู่ความแน่นอนได้ไหมอย่างคนที่ฟังธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อให้เกิดความแน่นอนที่เรียกว่าอย่างลงสู่ซึ่งอะไรนะกุศลธรรมโดยถูกต้องสัมมัตกุศลสัมมัตตนิยามเขาต้องการแทงตลอดกุศลที่มันแน่นอนจริงๆเลยคืออริยมรรคเขาฟังธรรมสมัยก่อนเขาก็ตั้งใจฟังเพื่อบททำให้อริยมรรคเพียบพร้อมบริบูรณ์และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเพราะการศึกษาพระธรรมเราต้องพยายามมาค่อยๆกำหนดทิศทางเราทั้งหลายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นวิชาเรียนลายแทงเนี่ยนะเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยก็ถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้ฝากฝังอะไรนะฝากฝังให้เราเนี่ยเป็นธรรมทายาทก็เลยเขียนพินัยกรรมเขียนมอบทรัพย์มรดกไว้ให้ในตามพระไตรปิฎกนั่นแหละคือพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเราก็มาอ่านว่าเราได้อริยทรัพย์ของพระองค์ไปเท่าใดเนี่ยเราเป็นทายาทผู้รับมรดกของพระองค์ได้ไหมมีคุณสมบัติที่จะรับอริยทรัพย์ของพระองค์ได้ไหมหรือไม่ก็บอกว่ารุ่นที่เรียกว่าเขียนจดหมายก็ได้เนี่ยนะหรือว่าแบบถ้าเป็นแผนที่ก็เนี่ยเหลือแผนที่ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ติดตามพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเหลือเท่านี้จริงๆในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะที่เกิดเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในท่ามกลางที่สรรเสริญการทำปานาติบาตหาที่สุดไม่ได้เป็นสมัยที่ไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้สรรเสริญการทำปานาติบาตอย่างแท้จริงซึ่งมันเข้าไปทุกหย่อมทุกย่าเข้าไปทุกขนทุกแห่งเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตบอกดูจากอะไรเช่นพวกเกมกดทั้งหลายเนี่ยก็คือฝึกฆ่าเล่นๆไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันก็คือการฝึกฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าในที่สุดเนี่ยนะโลกก็จะเจริญด้วยมหาสงครามเนี่ยนะก็เล่ห์กลโกงทั้งหลายเนี่ยก็งัดกันมาใช้สารพัดชนิดเครื่องมือสื่อให้ไหลไปสู่กามีสุมิจฉาจารก็มาสารพัดอย่างก็แปลว่าเปิดประตูนรกช่วยๆกันเปิดคนละ10บาน100บาน1000บานเพื่อให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสมัยใหม่เป็นสมัยที่สรรอกุศลกรรมบทแพร่หลายจริงๆเมื่อก่อนนี่ขอมาโมแต่นั่งอะไรพูดง่ายๆว่าโมแต่นั่งหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เพิ่งตอนนี้เข้าใจแล้วว่าใช่แล้วมหาปานาติบาตจริงๆปานาติบาตมีทุกหย่อมย่ามีทุกขนทุกแห่งมหาอทินนาทานมหากาเมสุมิฉาจารมหามุสาวาทมหาสุรามีไรเนี่ยนะเป็นสมัยที่มันท่วมทับสมัยที่ยุยงคือเราว่ามุสาวาทก็เต็มที่พูดส่อเสียดก็เต็มที่พูดจาหยาบก็สุดยอดแล้วเนี่ยนะหมดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้เพ้อเจ้อกันชนิดว่าสุดๆอภิชากันอย่างจริงๆจังๆพยาบาทจองเวรกันชนิดเรียกว่าเป็นเรียกว่าสาสืบทอดกันมาเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็มิจฉาทิฐิที่ปฏิเสธการฆ่าว่าการฆ่าไม่มีผลการลักโกงไม่มีผลการผิดกาเมไม่มีผลปฏิเสธแม้กระทั่งว่าผลแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทุกอย่างเกิดลอยๆทำเหล่านี้ทำแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนั้นอกุศลกรรมบทเนี่ยแพร่หลายมากเพราะฉะนั้นในยุคอายุต่ำกว่า100ปีที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์กลับโดยที่สุดแม้แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายบางคนบอกแม้อยากไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเมื่อกี้พูดแล้วนึกถึงได้คำว่าฝังจิตของตัวเองให้ไปฝังตัวในคันของคนอื่นเนี่ยทำยังไงอ่ะเนี่ยนะไปฝังปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยนะบางดวงไปไว้ที่คันของผู้ใดผู้หนึ่งที่มดลูกของคนใดคนหนึ่งเนี่ยถามว่ามันทำยังไงอ่ะที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดอยู่ในคันไหนเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยๆคิดเอาไอ้ทีนะว่ามันทำไงกันดีมันปัญหาที่มาที่เราพวกเรากำลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นปัญหาเรียกว่ามาโหยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆพันถ้าใครคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ตามอัธยาศัยแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้ก็นั่งคิดไปว่าเราขอเป็นชนส่วนน้อยถ้ามีอะไรเนี่ยมีฟาร์มสัตว์เป็นฟาร์มแล้วเราเป็นคนอยู่คนเดียวก็ขอเป็นคนเดียวก็ยอมเนี่ยนะขอให้มันหลุดไปเถอะยังไงก็ให้หลุดจากอะไรว่าถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันบุญหนักบุญหนาแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้ามาเป็นมนุษย์อีกก็โอ้ยเสี่ยงจริงๆแม้แต่มนุษย์เนี่ยถ้ามาศึกษากันโดยเหตุผลเอาเข้าจริงไม่ใช่ว่าจะเกิดกันง่ายๆจะได้กลับมาเป็น มนุษย์อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคืออันนี้เราไม่พูดตามความเชื่อพูดตามหลักเหตุผลจริงๆแม้แต่มนุษย์อย่างยากเอางี้แล้วเทวดาล่ะถ้าไปเทวดาไปอยู่ได้กี่วันเชียวเนาะเนี่ยบุญอะไรมันอยู่ได้กี่วันเนาะเหมือนกับการไปจองโรงแรมดีๆ VIP ชั้นหนึ่งที่เราบอกมหาแพงที่สุดเนี่ยนะมันอยู่ได้กี่วันนะมันจะมีบุญได้อยู่ได้กี่วันอ่ะสองบอกว่าพรหมโลกโอ้ยพรหมวิหารทำท่าจะแหมมันเรียกว่าคนไม่มีบ้านอยู่บอกจะไปอยู่พรหมวิหารอย่างนั้นเนี่ยอะไรนะเพราะอะไรก็ดูศรัทธามีแค่ไหนเออขออภัยเมตตาเรามีแค่ไหนอ่ะสร้างเมตตาขึ้นสำเร็จไหมสร้างกรุณาขึ้นสำเร็จไหมสร้างมุทิตาและอุเบกขาอยู่ด้วยเมตตากรุณาและอุเบกขาถ้าพรหมวิหารเหล่านี้เป็นไปได้อ่ะพรหมโลกก็หวังได้ละนี่ก็มาไล่ดูนะมนุษย์สวรรค์พรหมมนุษย์สวรรค์พรหมถ้าอย่างนี้เจริญไม่ได้เขาบอกอุ้ยเขาไม่เอาหรอกมนุษย์สวรรค์เขาก็ไม่เอาพรหมเขาไม่สนใจเขานิพพานอย่างเดียวบอกว่าถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยนะเขามีตามลำดับอย่างนี้ว่าข้ามอบายเพื่อให้เกิดในสุคติภพมรรคแปดเนี่ยเขาไล่มาตามลำดับอย่างนี้ว่าเจริญอธิศีลเนี่ยนะเพื่อข้ามอบายเรามีศีลคือเครื่องมือที่จะให้ข้ามอบายเนี่ยเขาคือศีลศีลเป็นอุปกรณ์เพื่อข้ามอบายสมถะทั้งหลายเพื่ออุปกรณ์ข้ามกามภพปัญญานี่เป็นอุปกรณ์ข้ามวัตตะเนี่ยนะข้ามวัตตะทีนี้ศีลปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่อะไรนะเหมือนกับคมมีดเนี่ยนะมันถามว่ามันต้องอาศัยใบมีดไหมที่จะคมจริงต้องอาศัยหินรับมีดไหมบอกจะใช้แต่คมอย่างเดียวเลยนะก็บอกว่ามีเหล็กอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะเป็นเหล็กเรียกว่าหนาเป็นเรียกว่าหนามากแล้วก็หนาเป็นตันๆเนี่ยนะถามว่ารับยังไงให้มันคมอ่ะพอที่จะไปตัดอะไรขาดมันหนาเป็นคืบๆเนี่ยมันทื่อๆอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยนะจะต้องมารับให้มันคมเพราะปัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นผลผลิตของศีลและสมาธิมันเป็นผลผลิตมันเป็นผลของศีลสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญาสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาไอ้มรรคปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยมันเป็นผลผลิตของศีลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นผลผลิตของสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆเพราะถ้าเราคุณธรรมระดับล่างๆอ่อนเรียกว่าคำว่าอ่อนเนี่ยแปลว่าเละนะมันอ่อนแบบเต้าหู้อย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่างั้นเถอะทำอะไรไม่ได้เจริญอะไรก็ไม่ได้เพราะอย่าคิดว่าบางคนก็บอกอุ้ยมนุษย์เขาก็ไม่เอาสวรรค์เขาก็ไม่เอาเป็นต้นนิพพานอย่างเดียวนิพพานคืออะไรบอกไม่รู้เหมือนกันเขาว่านิพพานแล้วมันดีเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยนะต้องพยายามค่อยๆปรับความเข้าใจก็คือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าคิดให้ดีๆระดับหนึ่งนะก็บอกโอ้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากบอกถ้าคุณคิดว่ายากเพื่อจะพูดให้ท้อว่าเออเนี่ยที่ไม่ศึกษาก็เพราะมันยากแล้วกลายเป็นความชอบทำไปถ้าอย่างนี้ก็สงสารคุณมากว่าคุณปิดตัวเองสนิทจริงๆเขาว่างั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแม้ในรูปในโลกเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดเยอะทำตาให้บอดซะหมดเรื่องจะได้ไม่ใครจะได้ไม่ตำหนิเราว่าเราเนี่ยผิดเพราะเรามองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารจริงๆถ้าคนที่คิดว่ายุ่งเหยิงซับซ้อนละเอียดลึกซึ้งแล้วก็บอกไม่ศึกษาแต่ถ้าบอกว่าคำว่าลึกซึ้งเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นคำพูดที่ให้ใส่ใจแล้วก็มนสิการว่านี่เป็นกิจที่เราควรทำด้วยความไม่ประมาทด้วยความสุขุมรอบครอบจริงๆด้วยความรอบรู้ด้วยการพิจารณาเพราะว่าผิดเนี่ยมันผิดยาวเหมือนกันนะอย่างที่ว่าถ้าตกไปสู่อบายแล้วก็ตายเป็นเต่าตาบอดทันทีแล้วคะเนี่ยนะคือตอนเนี้ยผมมันนึกว่าโอ้แสดงว่าบุญเก่ามาดีกันมากเลยนะพอมาได้เป็นมนุษย์ได้แต่ถ้าไปอีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าไปสู่อบายแล้วก็ทำใจไว้เถอะเต่าตาบอดเนี่ยนะจะเอาคือในจำนวนมันเนี่ยช่วงเนี้ยเขาฆ่าไก่ไปประมาณประเทศไทยเราฆ่าไก่เฉพาะเหตุผลอันใหม่เนี่ยนะ800,000กว่าตัวประเทศเนี่ยฆ่าทั่วโลกแล้วอาจจะเป็นเกือบล้านไปแล้วเป็นล้านไปแล้วเอาถามว่าในไก่ประมาณเป็นล้านตัวกับเป็ดห่านเป็นต้นหลายล้านตัวเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อ่ะกำลังคิดหนักใจอยู่เหมือนกันนะทำไงดียอมให้ไก่พวกนั้นมากลับเป็นมนุษย์ได้อุทิศส่วนกุศลให้มันอนุโมทนามันก็ไม่รู้เรื่องกับเราอีกนั่นแหละโอ้อย่างนั้นนะคิดไปคิดมาเพราะว่าตอนนี้คนกลับมากินสุนัขแล้วทำยังไงให้พวกสุนัขมาเกิดเป็นมนุษย์ให้ได้เนี่ยนะ แล้วทำไงให้พวกมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์สุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะคือเชื่อไหมแต่ปัญหาพวกเพศเนี่ยแค่เราคิดตามง่ายๆอย่างนี้อย่างยากแต่พระพุทธเจ้าท่านทำได้ท่านช่วยได้ช่วยกบให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยนาคช่วยงูให้มาเกิดเป็นมนุษย์ช่วยม้าช่วยช้างให้มาเกิดเป็นมนุษย์และช่วยพวกมนุษย์ให้บรรลุเกิดในสวรรค์และช่วยพวกมนุษย์เนี่ยให้เกิดในพรหมโลกช่วยมนุษย์ให้บรรลุมรรคผลนิพพานช่วยเทวดาให้บรรลุมรรคผลนิพพานพอมาคิดลักษณะนี้เห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์จริงๆเนี่ยนะก็เริ่มเห็นพระพุทธคุณบทว่าสาถาเทวมนุษย์สานังเมื่อก่อนเราก็บอกพระองค์สอนแต่ว่าความเข้าใจกว้างขวางไม่มากสักเท่าไหร่คือถ้าวิเคราะห์จากปัญหาที่เป็นจริงเนี่ยเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถถ้าพระองค์ไม่สั่งสมบุญมาขนาดนี้พระองค์จะช่วยใครได้บ้างเนาะเนี่ยนะท่านเราก็พยายามที่จะปลูกฝังศรัทธาของเราให้มีกับพระองค์ให้มั่นคงที่สุดอย่าลืมว่าเราเข้าใจพระคุณของพระองค์เท่าใดศรัทธาของเราก็มั่นคงเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในพระพุทธคุณเลยแล้วเราบอกว่าเรามีศรัทธาเชื่อเถอะเป็นศรัทธาเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าเอามาตั้งไว้เฉยๆถ้าลมพัดมาก็เป๋ไปแล้วแต่ถ้าความเข้าใจเป็นเหมือนกับรากเพราะปัญญานี่คือรากจริงๆความคิดเนี่ยรากคืออะไรคือปัญญานะกุศลธรรมเนี่ยนะความคิดที่เป็นกุศลมีอโลภะเป็นมูลรากมีอโทสะเป็นมูลรากแล้วก็มีอโมหะคือมีปัญญาเป็นมูลรากรากของความคิดที่มั่นคงและแน่นอนพอที่จะพอเชื่อถือได้ก็คือปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่รอบรู้ในพระพุทธคุณทั้งหลายทำให้เราเนี่ยมั่นคงในพระพุทธเจ้าขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเมื่อวานไปไหว้พระที่พิษณุโลกก่อนเดินทางมาเนี่ยกำลังนึกถึงว่าคนที่ไหว้พระเนี่ยนะไหว้สักครั้งหนึ่งของชีวิตกับไหว้เพื่อให้ใจได้นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยนะตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดไปอันไหนมากกว่ากันอย่างว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตให้ไม่ได้กราบพระพุทธรูปที่องค์ที่สวยสักครั้งหนึ่งที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์กับบอกขอการไหว้อันนี้ขอให้มีความรู้มีความเข้าใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดไปให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตลอดไปไหนมากกว่ากันไหว้เพื่อให้ตัวเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปหรือไหว้เพื่อให้โชคดีโดยมากก็ไหว้ขอให้โชคดีขอให้โอ้ยขอที่ไหนจะขอเป็นที่สถานที่ขอเท่าอย่างเงี้ยไม่มีแล้วขอจริงๆเลยนะก็นั่งขอกันไอ้ที่บอกโอ้ยขมุบขมิบอยู่ครึ่งชั่วโมงบางคนนี่ขอทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าอะไรหรอกก็นั่งขออยู่ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำเหตุอะไรเลยไปถึงก็ขอยกมือไหว้นั่นน่ะประนม10นิ้วขึ้นมาแล้วก็ขอโอ้ยวิญญาณเนาะสงสารจริงๆนี่ต่อไปแล้วที่สมมุติตั้งความปรารถนาเนี่ยนะไอ้คือขอเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ผิดอะไรหรอกสมัยก่อนเค้าทําบุญเค้าก็ขอกันทั้งนั้นแหละนะก็เค้าเรียกว่าตั้งความปรารถนาทีนี้ตั้งความปรารถนาให้ตัวเองมีศรัทธายิ่งๆในพระองค์เนี่ยมีเยอะมั้ยต่อไปแล้วมีสัตว์ขอให้มีปัญญารู้เห็นคำสอนของพระองค์เนี่ยนะการตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยมีบ่อยไหมมีมากไหมแล้วตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้ตามพระองค์เนี่ยมีเยอะไหมถ้าแม้แต่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่เราพระพุทธรูปที่เราถือว่าเป็นที่เคารพสักการะถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้ตามเพื่อให้เห็นตามในสิ่งที่พระองค์รู้เห็นและตรัสรู้เราเองไม่มีวี่แววที่จะบรรลุธรรมเลยถ้าไม่ตั้งความปรารถนาตั้งเจตนาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะไม่มีวี่แววที่จะบรรลุธรรมเลยคำว่าธรรมในที่นี้เนี่ยนะแค่ว่าผู้มีธรรมอันเห็นแล้วธรรมะตัวนั้นแปลว่าอริยสัจไม่มีวี่แววที่จะเห็นอริยสัจเลยบอกหลายคนบอกปรารถนาจะเห็นธรรมเห็นธรรมธรรมตัวนี้คืออริยสัจนะไม่มีวี่แววที่จะเห็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเราเองถ้าไม่ทําบุญและตั้งความปรารถนาเพื่อจะเห็นอริยสัจเราก็ไม่มีวี่แววว่าจะเห็นอริยสัจถ้าไม่มีวี่แววเนี่ยเราจะกําหนดรู้ทุกข์ที่ควรกําหนดรู้ได้มั้ยละสิ่งที่ควรละได้มั้ยทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งได้มั้ยเจริญในสิ่งที่ควรเจริญได้มั้ยบอกยากมากคือวันนี้ที่พูดซะยาวเลยเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าไปเห็นแล้วก็คนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้เห็นเพื่อเจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย มีน้อยมากโดยที่สุดว่าเขาไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าดีอย่างไรเขาจึงไหว้เขาก็ไม่รู้อีกนะนะเขาไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่รอบไม่รู้แม้กระทั่งคุณของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดไอเดียขึ้นอันหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้เรียอะไรเล่าให้ฟังแต่เป็นสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตเมื่อได้เหตุอันสมควรก็คือว่าคนไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่กันเนาะเนี่ยนะก็เลยได้ว่าถ้าหากว่าได้พิมพ์เรียกว่าอะไรนะบทเกี่ยวกับอิติปิโสเนี่ยไปวางไว้คือปกติเนี่ยก็คือมันนั่งโน้ตทบทวนหลายคนก็ทำผ้าเนี่ยนะทำบุญด้วยผ้าปีหนึ่งในกลุ่มที่รู้จักกันเนี่ยกลุ่มปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วหมดหลายหมื่นเนี่ยนะในการทำผ้าเนี่ยนะต่อครั้งเนี่ยบางทีก็เป็นหมื่นแล้วล่ะแล้วก็ถ้าจำนวนสัก10ครั้งเนี่ยนะการห่มผ้าพระเจดีย์ก็เป็นน่าจะใช้ทุนเป็นแสนนะใช้ทุนเป็นแสนแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับผ้าอย่างเดียวแล้วก็ดอกไม้ใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาเนี่ยนะดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมดอกไม้พลาสติกดอกไม้พันปีอะไรก็ช่างเถอะแต่มูลค่าดอกไม้เนี่ยในปริมาณจำนวนก็หมดหลายหมื่นเนี่ยนะต่อปีค่าเฉลี่ยต่อปีจากหลายๆเรื่องทีนี้ถามว่ามันนั่งนึกถึงว่าแล้วเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ใดไหว้ก็บุญของผู้นั้นไปนะผู้ใดกราบผู้ใดไหว้ก็เป็นคุณของผู้นั้นไปนี่ถ้าหากว่าเรามาอะไรนะจัดพิมพ์พระพุทธคุณแล้วก็ภาพปกเป็นปกเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรืออะไรก็ได้ที่สวยๆเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาแทนเนี่ยนะว่าก็เลยเมื่อวานเอาหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยไปบูชาพระพุทธชินราชก็เล่มสวยๆใครอยากนะมันมีพระพุทธรูปหลวงพ่อเมตตาก็สวยดีเนี่ยเราแทนที่จะเป็นดอกไม้ทั่วๆไปใช่ไหมเอาผ้าพระพุทธรูปเนี่ยที่งดงามแล้วเป็นหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาเนี่ยนะก็เลยคิดว่าแล้วใครเอาไปอ่านหนึ่งคนนี่เราอ่านก็มีเด็กมาอ่านด้วยนะมาอรหังสัมมาพร้อมกันนั้นคักก็บอกเป็นหนังสือเนี่ยนะถ้าคิดเขาอิติปิโสให้เราหนึ่งครั้งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะเนี่ยนะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วล่ะก็เลยมาคิดจริงๆแล้วใช้ต้นทุนไม่สูงถ้าเทียบกับทำบุญเรื่องอื่นๆนะใช้ทุนไม่สูงด้วยนะต้นทุนไม่สูงและหนังสืออย่างน้อยมันอ่านกันได้เวียนกันเป็นสิบรอบเนี่ยนะและถ้าเป็นหนังสือที่มีภาพพระพุทธรูปประกอบเขาไม่ทิ้งขว้างแน่นอนและเราก็ต้องเอาหนังสือเหล่านี้มันก็เหมือนกับว่าอะไรนะไปวางไว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วคนก็ไปเห็นไปอ่านเพราะคนถือว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วไปถือไปอ่านเนี่ยนะมันก็เป็นการอะไรนะสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็เลยต่อไปใครมาถามทำบุญจะให้ทำอันนี้แหละคือแต่ว่าก็คือแทนที่จะไปเน้นคือถ้าเน้นความสวยงามก็ทำพระพุทธรูปองค์นะแต่งในภาพในเล่มให้สวยงามเป็นต้นแล้วก็เป็นเครื่องบูชาแล้วก็คือสิ่งที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไปบูชาพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ฉันให้เราหรอกพระองค์ไม่ได้ใช้ให้เราหรอกแต่มันเป็นสื่อของเราที่ไปบูชาพระองค์เท่านั้นตัวที่เป็นบุญจริงๆก็อยู่ที่ใจของเรานี้ทำยังไงเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ใจของคนอื่นเป็นบุญด้วยเนี่ยนะเป็นบุญเป็นวาสนาให้คนอื่นเนี่ยเขาเป็นบุญด้วยเขาจะได้รู้คุณของพระพุทธเจ้าหนักๆเข้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าคือใครไม่ทราบอรหันตคุณเป็นต้นพระองค์เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันทุกคนใช้เวลาขมุบขมิบอยู่กับจริงๆแล้วบางทีเนี่ยนะลงทุนลงแรงไปไกลไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาถ้าเก่งกว่านั้นอีกอิติปิโสขึ้นไปอีกนิดนึงที่เหลือขอหมดเลยใช้เวลาที่เหลือขอหมดเสร็จแล้วก็เดินทางลงทุนลงแรงเนี่ยมากมายมหาศาลเพื่อได้บูชาแค่นี้แล้วก็ทำก็มัวแต่ตื่นเต้นตกใจไหนเพื่อนข้างซ้ายเพื่อนข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเหม็นกลิ่นทูบกลิ่นเทียนเอาไปเอามานะตัวกุศลจิตอาจจะถึง3นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถามว่าน่าสงสารขนาดไหนกุศลจิตเขาช่างเกิดน้อยแท้ไอ้สิ่งอื่นๆเนี่ยมันปลอกทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่สาระคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะชีวิตของพวกเราก็เปรียบเหมือนต้นไม้อ่ะถ้าทำกุศลให้ไม่ดีระดับหนึ่งมันเท่ากับสร้างเมล็ดที่ดีเอาไปเพาะปลูกต่อไปไม่ได้ทีนี้ในบรรดาคนที่มีเมล็ดพันธุ์เยอะๆมาคัดเมล็ดพันธุ์อันไหนน่าเพาะปลูกในพบต่อไปในชาติต่อไปเนี่ยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครปรารถนาจะเจริญกุศลก็เจริญกุศลประเภทนี้ก็น่าทำไม่ใช่น้อยเนี่ยนะไปไหว้ตามพระเจดีย์ต่างๆแล้วก็บางแห่งเนี่ยคนก็ไปไหว้ทั้งวันอย่างน้อยเขาก็ไปเอาไปอ่านไปสรรเสริญอรหันต์เพราะเป็นบทอิติปิโสเป็นต้นก็เลยบอกว่าถ้าทำนะอิติปิโสก็ ็คือคำธรรมวัดเช้าเย็นเนี่ยนะทั้งบาลีและภาษาไทยเช่นพวกรัตนสูตรเมตสูตรสูตรที่สำคัญสำคัญคำอุทิศส่วนกุศลตั้งความปรารถนาภาพปริศอะไรเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเราเทียบถึงว่าของศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาทำสื่อประเภทแบบเนี้ยเผยแพร่สูงมากถ้าเทียบกับของเราเนี่ยแพร่เผยแพร่แต่องค์กรของตัวเองว่าฉันเนี่ยองค์กรเนี่ยทำสื่อเผยแพร่องค์กรตัวเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่นะเพราะหนักๆเข้าก็คนก็จะลืมพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนั้นวิธีที่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมก็ช่วยกันลืมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าคุณของพระองค์เป็นอย่างไรและพระองค์สอนอะไรและสาวกทั้งหลายเป็นอย่างไรเพราะพระพุทธศาสนาเป็นวิชาเป็นเรื่องของความรู้ถ้าไม่มีความรู้พุทธศาสนาหมดจากใจคนนั้นเรียบร้อยแล้วจริงอยู่เขาอาจจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองที่เรียกว่าเมืองชาวพุทธก็ตามถ้าใจเขาไม่รู้พุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเนี่ยนะใจของเขาเสื่อมจากพระพุทธศาสนาแล้วทีนี้องค์ของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยนะพระสรีระคุณของพระองค์ก็แตกทำลายไปแล้วก็เหลือแต่พระธรรมตอนนี้เนี่ยนะก็ว่าสมัยก่อนที่คนฝักใฝ่ในพระธรรมใจก็คิดถึงพระธรรมโดยคิดถึงพระพุทธคุณเป็นต้นก็ได้แต่ตอนหลังหนักๆเข้าใจที่คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธคุณก็น้อยลงเมื่อน้อยลงเนี่ยพระพุทธเจ้าทวนอีกครั้งว่าพระองค์ไม่มีเสื่อมเรานับถือพระองค์หรือไม่นับถือพระองค์พระองค์ไม่เสื่อมแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่มีตกต่ำอีกแล้วเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นะเราหลับตาและลืมตามีผลอะไรต่อดวงอาทิตย์บ้างไหมไม่มีผลเลยเนี่ยนะถึงเราจะนั่งหลับตาปีทั้งวันดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้สว่างขึ้นหรือลดความสว่างนี่ลดลงไม่มีผลอะไรต่อดวงอาทิตย์เลยเราจะเดินหรือไม่เดินแผ่นดินก็ยังคงเป็นแผ่นดินเราจะอาบหรือไม่อาบน้ำก็ยังคงเป็นน้ำต้นไม้ใบหญ้าเราเข้าไปนั่งอาศัยร่มหรือไม่เข้าไปอาศัยมันก็ยังคือต้นไม้ใบหญ้าฉันใดพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่มีคุณที่สูงสุดเม้นทํายังไงใจของเราจะได้มีคุณเรียกว่ามีคุณธรรมคิดถึงพระองค์แล้วบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามพระองค์ก็ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้แล้วบอกกล่าวเปิดเผยแนะนําพวกเราทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามแล้วเราแม้กระทั่งว่ารู้ตามยังไงแม้แต่คุณของพระองค์เรารู้แค่ไหนเนี่ยนะงั้นถ้าคนที่ศึกษาพุทธวงศ์ศึกษาจริยาปิฎกเป็นต้นมาจะต้องนึกถึงพระปุพพจริยาคุณในอดีตทั้งหลายของพระองค์ว่าพระองค์สร้างอะไรทำบุญอะไรมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสองพระสรีระคุณสรีระคุณก็ร่างกายตอนนี้ก็เหลือเกี่ยวกับพระธาตุทั้งหลายอย่างที่สามพระพุทธคุณทั้งหลายอย่างที่สี่ก็คือพระพุทธกิจทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้คนบูชาพระสรีระคุณเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะบอกว่าการบูชาพระสรีระคุณไม่ได้ทำให้พระศาสนาของพระองค์ยั่งยืนเลยไม่ได้ทำให้ศาสนาของพระองค์เจริญเติบโตต่อไปเลยเพราะอะไรเพราะช่วยคนเรียกว่าใครบูชาใครทำบุญก็ได้บุญของคนนั้นผู้เดียวมันไม่ได้ขยายผลต่อไปอย่างอื่นมากนะพันศาสนาจึงไม่เจริญและยั่งยืนพันเราต้องมาช่วยกันบูชาพระอะไรพระปุพพจริยาคุณบูชาพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้สื่อที่จะทำให้เข้าใจพระพุทธคุณทั้งหลายเป็นอย่างไรเราก็มาช่วยกันว่าทำยังไงเชื่อไหมถ้าเราให้คนอื่นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเองไม่มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอีก2เท่าถ้าเราช่วยให้คนอื่นมีศรัทธา10คนเราเองก็เพิ่มศรัทธาเพิ่มไปอีกระดับสูงอ่ะนะกุศลธรรมเราก็เจริญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะหลังจากที่ชักชวนให้คนอื่นบูชาพระพุทธเจ้าเราก็บูชามากขึ้นปีหนึ่งก็บูชามากขึ้นถ้าเราชักชวนให้คนอื่นเนี่ยนะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นเราเองก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นถ้าเราให้คนอื่นเข้าใจพระพุทธคุณมากเท่าใดเราก็รู้พระพุทธคุณเท่านั้นโลกนี้แปลกว่าให้สิ่งใดไปก็จะได้รับสิ่งนั้นไม่เชื่อลองด่าคนอื่นดูสิเขาให้คืนนะเอาแล้วทำดีกับคนอื่นนี่เขาให้คืนไหมแต่เขามีการทำดีกับคนอื่นแบ่งอยู่2 อย่างทำเอาบุญกับทำเอาคุณนะถ้าทำเอาคุณเนี่ยต้องบอกคนอื่นไว้ก่อนนะจะทำอะไรกับใครนะถ้าทำเอาคุณบอกนะฉันให้อาหารเธอเพื่อเอาคุณมาหลังเลี้ยงฉันคืนนะอย่างเงี้ยนะนี่เรียกว่าทำเอาคุณแต่ถ้าทำเอาบุญทุกครั้งที่ทำลงไปก็ ได้บุญมันเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนไม่สำคัญเพราะฉันจะร้องเรียกเอาจากบุญที่ฉันได้ทำลงไปฉันได้นะก็ตั้งว่าบุญใดที่เราได้ทำไปบุญนั้นชื่อว่าทำไว้ดีแล้วเพราะถ้าเราเชื่อว่ามีกรรมมีผลจริงบุญนี่แหละจะตามปกปักรักษาเราเราไม่ต้องไปสมมติว่าเราทำกับใครแล้วต้องให้คนนั้นมาตอบแทนเราถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราไม่อดตายหรือนะเราไม่แย่หรือเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำเอาบุญเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยที่ดีๆแก่ตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถ้าเราช่วยให้คนอื่นคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ใจของเราเองก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นก็พูดเล่าส่วนตัวนิดหนึ่งว่าอยากให้คนอื่นรู้ปุพพจริยาคุณรู้พุทธวงศ์รู้พระพุทธคุณทั้งหลายเราเองอยู่กับพระพุทธคุณตั้งมากไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่พูดเราก็ต้องมาคิดไปคิดมาก่อนแล้วพูดจบเนี่ยคนเนี่ยเวลาพูดอะไรออกไปจะคิดถึงคำตัวเองได้เพราะเราเองก็ได้คิดถึงคำที่เราได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธคุณมากขึ้นเราก็ได้อยู่กับคุณของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นเพราะถามว่าศรัทธาที่เรามีอยู่ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเราก็มีศรัทธามีกรรมสักตาเชื่อว่าศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ช่วยให้เราตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ได้เพราะทำยังไงที่จะให้ศรัทธาอันนี้เป็นภาวนาภาวนาอย่าลืมนะไม่ใช่ตอกย้ำนะแต่เป็นการทำให้เติบโตภาวนาแปลว่าทำให้เติบโตวุฒิวุฒานะวุฒาปจายโนวุฒิงวุฒิตัวนั้นแปลว่าทำให้เจริญขึ้นทำยังไงศรัทธาเป็นต้นจะเจริญขึ้นศรัทธานี่เป็นภาเวตปธรรมท่านตัวที่รับรองเราว่าปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้เพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระธรรมและมีศรัทธาในพระสงฆ์ทีนี้ชนเราอื่นไม่มีศรัทธาแต่เราเป็นผู้มีศรัทธาท่านเวลาไม่สบายเนี่ยนะวันเมื่อวานก่อนนู้นไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งที่ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอายุ80เสร็จแล้วนะแต่ก็ไปเยี่ยมแล้วสติสัมปชัญญะยังดีอยู่นะเข้าไปบอกว่าเนี่ยหมอดีใจได้เลยเขาเป็นนายแพทย์เป็นทันตแพทย์เนี่ยนะก็เลยบอกหมอดีใจได้เลยคนอื่นเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาคนอื่นไม่มีศรัทธาในพระธรรมแต่เรามีศรัทธาในพระธรรมนี่น่าดีใจไหมคนไข้สักกี่คนที่เจริญสัตทินรีย์มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพระธรรมเป็นอารมณ์มีพระสงฆ์เป็นอารมณ์คือการคิดอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อยกตนข่มผู้อื่นแต่เรียกว่าให้เราเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นทำให้สิ่งที่เราสบายใจในโลกนี้เนี่ยเรียกว่าลาภมีสองอย่างลาภที่ประเสริฐกับลาภที่ไม่ประเสริฐลาภที่ประเสริฐที่เป็นอนุตริยะเป็นลาภานุตริยะก็คือลาภคือศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าดีนะเป็นบุญแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเชื่อไหมคนที่เรียนธรรมะอะไรลึกซึ้งกว้างขวางขนาดไหนเชื่อถ้าตายก่อนจะตายอย่างมากคิดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คนที่เรียกว่าเจอความเจ็บปวดมากมายแล้วคิดถึงอย่างอื่นนะยากคนที่กำลังทุกข์อยู่นะใช้ปัญญาได้ไม่มากเพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่สบายกายสุขภาพไม่ดีเนี่ยตอนนั้นน่ะพระพุทธคุณเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราสะสมเอาไว้แต่โดยเฉพาะหลายคนก็อรหังสัมมามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จะมีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยค่อนข้างมีกำลังแล้วก็พยายามตั้งจิตคำว่าตั้งความปรารถนาเรียกว่าตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเมื่อก่อนไม่สังเกตว่าเหมือนแบบพระพุทธเจ้าไม่ให้ขอแต่จริงๆแล้วพระองค์บอกว่าเธอพึงยังความคิดให้เกิดขึ้นว่าใช้ศัพท์นี้นะเธอพึงทำความคิดให้เกิดขึ้นว่าเธอพึงทำศึกษาว่าให้คิดอย่างนี้นะให้คิดแบบนี้ให้ตั้งใจแบบนี้ตั้งใจไว้เลยแต่ของเราก็เลยมาใช้คำว่าคำปรารถนาหรือคำขอแต่จริงบาลีมาจากคำว่าอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนเอาไว้อย่างถูกต้องก็ตั้งไว้ที่จะเจริญคุณธรรมเจริญโพธิปักขยธรรมแต่พยายามเรียนโพธิปักขยธรรมให้ครบ37แล้วจะได้เจริญตั้งความปรารถนาให้โพธิปักขยธรรมเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทำบุญแล้วก็ตั้งให้คุณธรรมเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเชื่อไหมอะไรที่เราไม่เคยตั้งไว้เนี่ยมันไม่เกิดใจของเราเนี่ยมันก็เลือกเกินจริงๆนะมันก็เหมือนกับติดตั้งรหัสเหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันไม่ยอมเกิดนะอย่างเช่นเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะถ้าไม่ถูกคนอื่นชวนเนี่ยยากเช่นแวะไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปหรือจากนี้ไปถึงบ้านนะถ้าไม่ได้ตั้งไว้จะเจริญกุศลนะขนาดตั้งแล้วมันยังไม่ค่อยจะเจริญเลยนะ ถ้าไม่ตั้งมันจะขนาดไหนใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นและแต่ทุกเรื่องที่เราคิดเชื่อไม่ตั้งความเรานั่นแหละคือเราตั้งความปรารถนาแล้วคิดดีก็ตามก็คือตั้งความปรารถนาดีคิดไม่ดีคือการตั้งความปรารถนาไม่ดีเพราะทุกความคิดคือการตั้งความปรารถนาเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเรียกว่าทุกความคิดที่เราคิดขึ้นอ่ะคือการตั้งความปรารถนาตั้งอัธยาศัยตัวเองในอนาคตต่อไปอย่าคิดว่าความคิดเหล่านี้จะไร้ผลทุกๆความคิดที่เราคิดทุกๆคําที่เราพูดทุกๆเรื่องที่เราได้ยินได้เห็นเนี่ยนะมีผลต่อชีวิตในอนาคตของเราเพราะฉะนั้นอนาคตของเราควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกทาคามีดีควรจะเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ดีแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงมั้ยไหลไปสู่สิ่งนั้นได้ไหมเนี่ยนะเขาคำนวณได้เนี่ยนะโดยวิชาธรรมะแล้วจริงๆแล้วคำนวณได้ถ้าเรียนปัจจัยดีๆเรียนทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยเรียนโครงสร้างระบบปัจจัยให้ดีแล้วเรียนพระสูตรพระวินัยให้มากเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆเรื่องระบบความคิดมันติดตั้งกันได้นะติดตั้งความคิดได้นะติดตั้งความคิดดีๆให้ตัวเองได้มั้ยได้คิดตั้งความคิดเร็วๆได้ไหมได้เนี่ยนะเอาง่ายแม้กระทั่งว่าวิธีติดตั้งความคิดที่ไม่ดีให้ตัวเองนะแกล้งไม่ชอบหน้าใครสักคนดูสิแล้วเห็นไม่ชอบ1ไม่ชอบบวก2ไม่ชอบบวก3ไม่ชอบบวก4ไม่ชอบบวก5ทำอะไรก็ขัดตาไปหมดบวก10บวก20บวก100บวก1000ในที่สุดนะได้มิจฉาวาจาออกมาแน่เนี่ยนะในที่สุดก็มิจฉากัมมันตะมิจฉาอีกเยอะแยะตามมาเลยนะอันนั้นแหละทุกครั้งที่เราไม่ชอบนั่นแหละคือการติดตั้งเรื่องนั้นไว้แล้วติดตั้งโทสะกับอารมณ์เหล่านั้นให้ตัวเองต่อไปงั้นเราก็พยายามมาปลูกฝังว่าเรากำลังสร้างนิสัยอะไรให้กับตัวเองในอนาคตเราต้องการจริงหรือไม่เราปรารถนาจริงไหมเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์และความสุขจริงหรือเปล่าที่กล่าวมาทั้งหมดในครั้งนี้เนี่ยนะก็มีความปรารถนาว่าทำยังไงเราจะปลูกฝังเจริญให้เข้าใจกฎเกณฑ์รายละเอียดหลายๆอย่างว่าทำอย่างไรตั้งอย่างไรศรัทธาของเราจึงจะมีในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นนะติดตั้งอย่างไรโพธิปักขิยธรรมจะได้เจริญบริบูรณ์เพราะใจของเราจะยอมรับในสิ่งที่เราอยากให้เขามีเท่านั้นเนี่ยนะใจของเราจะตั้งใจให้เรายอมรับอ้าวบางทีเขาบอกว่าอ้าวโลภะโทสะโมหะเขาไม่เคยตั้งให้มันเกิดเลยโกรธเกิดเมื่อไหร่ก็ตั้งอันนั้นแหละชอบเมื่อไหร่ก็ตั้งไว้ตอนนั้นทุกครั้งที่เราชอบทุกครั้งที่เราอะไรนั่นนะคือการติดตั้งสิ่งเหล่านั้นโดยอัธยาศัยเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากอัธยาศัยที่ไม่ดีให้เป็นอัธยาศัยที่ดีก็พยายามตั้งไว้บ่อยๆตั้งไว้บ่อยๆปณิธิตัวนั้นเนี่ยนะถ้าปณิธิตัวนั้นตั้งเป็นชื่อของสมาธิตั้งจนกว่าจะมั่นตั้งมั่นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิตั้งไว้ในแนวไหนตั้งไว้ในเป็นแนวที่กุศลจิตเกิดบ่อยและสืบเนื่องมากๆถ้าเราเข้าใจสาระของการเจริญสมาธิที่ดีถูกต้องเพื่อเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยหนักใจว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ได้หลีกเร้นช่วงนี้แม้ไม่ได้นั่งเลยไม่ได้อะไรเป็นต้นเลยเพราะเราเข้าใจว่าสาระของเรื่องทั้งหมดนั้นคืออะไรการทำสมาธิไม่ใช่จะทำอิริยาบถนั่งแต่เป็นการเพิ่มตัวคุณภาพสมาธิโดยไม่เกี่ยงอิริยาบถเนี่ยนะไม่เกี่ยงอิริยาบถแต่ก็เข้าใจนะว่าอิริยาบถไหนสัปปายะและไม่เป็นสัปปายะเนี่ยนะตอนแรกศึกษาพระธรรมเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกก็มีความตั้งใจว่ามองเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเพชรนะเหมือนกับเพชรแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็ดูเอ้คนที่ก็ดูเพชรดูอะไรเขาก็ไม่เห็นเบื่อเขาก็ดูกันได้เนี่ยนะเราก็บอกเอ้คำสอนเหล่านี้เรียกว่าพุทธธรรมรัตนะแล้วก็ดูตามเนี่ยนะนี่พอดูไปมากๆดูไปสัก10กว่าปีเนี่ยนะก็มานั่งนึกมาเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะได้ใช้บ้างเนี่ยนะกําลังเรียกว่าความคิดก้าวหน้าขึ้นอีกหน่อยนึงว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้พระพุทธรัตนะอย่างนี้บ้างพระธรรมรัตนะนะพระสังฆรัตนะเรียกว่าประดับด้วยเรียกว่าใจของเราประดับด้วยพระรัตนตรัยและที่สําคัญต่อไปใจอย่างไรเนาะใจของเราจะประดับด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์และพละในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้อยคำที่ใช้เกินร้อยคำคือคำว่าตั้งจิตสมาทานศึกษาอธิษฐานเกินร้อยคำสัลเลขธรรมนี่ก็มี44ข้อเลยใช่ไหมอย่างอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะอนุมานสูตรก็16ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องตั้งจิตทั้งนั้นอังคุตระนิกายเอกนิบาตอีกหลายสูตรในพระสูตรอื่นๆอีกหลายสูตรก็สรุปว่าเป็นร้อยสูตร พื่อจะมาให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตเพื่อให้มีคุณธรรมนั้นจากผลจากการอ่านการศึกษาพระไตรปิฎกทำเห็นว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือการตั้งจิตเนี่ยนะตั้งจิตอย่างไรให้เจริญงอกงามในคุณธรรมมันคนที่ตั้งจิตรับรู้ในการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่หนักสักเท่าไหร่ถ้าตั้งจิตเอาไว้อย่างดีและถูกต้องท่านบอกว่าคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนถ้าหากว่าตั้งเอาไว้ถูกก็คือตั้งว่าพระพุทธเจ้าต้องการบอกอะไรเราพระองค์บอกเรื่องศีลใช่ไหมศีลเราจะรักษาให้เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์อย่างไรพระองค์บอกสมาธิใช่ไหมพระองค์บอกปัญญาเราใช่ไหมเราจะเจริญศีลสมาธิและปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรพระองค์บอกวิธีการเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคิดอย่างไรเป็นสติปัฏฐานคิดอย่างไรเป็นสัมมาปัฏฐานคิดอย่างไรเป็นอิทธิบาทคิดอย่างไรเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชฌงค์เป็นองค์มรรคที่เรียกว่าพระองค์แสดงคำสอนเพื่อความรู้ยิ่งเราตั้งตนไว้อย่างไรที่จะรู้ยิ่งตามที่พระองค์บอกพระองค์กล่าวพระองค์แนะนำสั่งสอนอย่าลืมว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมรดกของพระพุทธเจ้าเราทำได้เท่าไหร่เราก็รับมรดกเท่านั้นพันวันดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็ถือว่ามรดกจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ถูกจบดูจากวันนี้แหละว่าเมื่อพระองค์ใช้คำว่าปรินิพพานปั๊บเนี่ยเรามีอะไรมั่งเราได้รับอะไรมั่งเนี่ยนะรับอะไรจากคำสอนบ้างหรือเราตั้งจิตไว้ที่จะรับอะไรจากคำสอนบ้างไม่อย่างนั้นสี่อสงไขยแสนกับที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาศูนย์เปล่าสำหรับเราว่างเปล่าสำหรับเราเราก็เป็นโมฆะบุรุษจริงๆแหละเป็นคนว่างคนเปล่าคนศูนย์คนที่ไม่มีแก่นเป็นคนที่เป็นหมันไม่เจริญงอกงามในอริยธรรมในพระศาสนานี้มันพยายามตั้งจิตเอาไว้ที่จะเจริญตามคำสอนตั้งจิตไว้ที่จะเจริญโพธิปักขิยธรรมตั้งจิตไว้ที่จะเจริญคุณธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อเราตั้งจิตที่จะให้คุณธรรมเจริญขึ้นแล้วหาข้อมูลประกอบเนี่ยนะหาความรู้ประกอบไปเรื่อยๆอันนั้นแสวงหาความรู้ประกอบไปบ่อยๆเข้าในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ทุกอย่างก็ไม่ได้ทำวันเดียวนะไม่มีสิ่งที่ดีและประเสริฐทำวันเดียวสำเร็จขณะจิตเดียวสำเร็จรอกนะไอ้ขณะจิตเดียวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแต่ว่ามันเกิดจากการรวบรวมมาทั้งหมดมันเรารวบรวมอย่างไรเนี่ยนะที่จะให้คุณธรรมนั้นงอกงามมันก็อยากจะขับเน้นตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษซึ่งการรวบรวมคุณธรรมเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปฏิบัติเนี่ยนะใช้คำว่าปฏิบัติก็คือเข้าถึงหรือเป็นการเจริญคุณธรรมตามที่พระองค์บอกพระองค์กล่าวแนะนำและพร่ำสอนแนะนำและสั่งสอนเมื่อเช้าคลิกดูวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าบุคคลเนี่ยนะที่ปรารถนาพระนิพพานแต่ถ้าไม่รู้จักทางอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้อยู่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระองค์สอนก็คือวิสุทธิมรรควิสุทธิแปลว่าพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานมรรคแปลว่าหนทางทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็คือสอนวิสุทธิมรรคคือสอนทางแห่งพระนิพพานพวกเราอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูหมิ่นอย่าได้ดูแคลนคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกสูตรเพราะสูตรแต่ละสูตรนั้นนำมาซึ่งอมตะผลทุกสูตรนำมาซึ่งอริยผลคือมรรคผลนิพพานการศึกษาพระธรรมที่สำคัญมากที่สุดก็คืออย่าตำหนิสูตรนั้นดูหมิ่นสูตรนี้แล้วก็ยกย่องสูตรนู้นเพื่อจะข่มสูตรนี้เป็นต้นถ้าเรามีพฤติกรรมเช่นนั้นมีนิสัยเช่นนั้นอันนี้ควรละเนี่ยนะไม่ควรให้เกิดความคิดเหล่านี้เลยสูตรนี้ดีกว่าสูตรนั้นสูตรนั้นดีกว่าสูตรนู้นเป็นต้นดูหมิ่นสูตรนี้ตำหนิสูตรนั้นเป็นต้นเดี๋ยวกล่าวต่อไปว่าธรรมที่พระองค์แสดงไว้เป็นศาสดาของพวกเราจะไปบอกว่าสูตรนี้ไม่ดีอย่างนั้นเป็นต้นพยายามตั้งจิตที่จะรับรู้ใส่ใจที่จะเจริญในคำสอนเพราะว่าจิตเหล่านี้นี่แหละจะพ้นทุกข์หรือจะตกสู่ความทุกข์จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือว่าจะมีน้ำตานองหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็ดูได้จากจิตของเราทั้งหลายดูได้จากความคิดของเราทั้งหลายนี่แหละจะเกิดในครรภ์เกิดในไข่จะเกิดในเท่าคลายเกิดเป็นโอปปาติกะก็ดูจากจิตของเรานี่แหละจิตของเรามันบอกเยอะมากถ้าเรียนคำสอนมาดีมันบอกหมดทุกอย่างเลยว่าเรานี่มีคติที่ไปในเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเราทั้งหลายควรจะได้คุณธรรมเช่นไรเนี่ยนะถ้าศึกษาคำสอนดีๆคำสอนจะบอกหมดเลยเรียกว่าอ่านค่าของความคิดได้อย่างถูกต้องมีผลต่อไปอย่างไรเช่นไรในอนาคตต่อไปเนี่ยนะ แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้คิดให้ง่ายๆที่สุดก็คือพยายามว่าจิตเหล่าใดที่โคจรไปในคำสอนจิตเหล่าใดที่คิดถึงคำสอนจิตเหล่าใดที่ไหลไปกับคำสอนจิตเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นประตูเพื่อความพ้นทุกข์จิตเหล่านั้นเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานพยายามที่จะให้จิตของเราเนี่ยไหลไปโคจรไปกับคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าลืมครั้งก่อนพูดถึงว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเอาใจอยู่กับคำสอนใจนี่เที่ยวไปกับคำสอนนี่มากไหมนะสมมติถ้าเราอย่างทวนอีกครั้งหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาของเราทั้งหลายเกิดมาเฉลี่ยว่ายุคนี้นะคนที่อายุยืนพอสมควรก็ประมาณสัก75ปีนะค่าเฉลี่ยนะหมายความว่าอาจจะเกินบ้างหรือว่าต่ำกว่าบ้างก็อยู่เฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก75ปีในช่วง75ปีเนี่ยเราก็มาคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยนะ1ใน21ใน3หรือ1ใน4 1ใน3ถึง1ใน4อยู่กับการหลับนะอยู่กับการหลับนอนนะวันละเฉลี่ยวันละ2วันละ3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงอยู่กับการกินนะอยู่กับเรื่องการกินเนี่ยนะพันอยู่กับการกินวันละประมาณ6ชั่วโมงต่อค่าเฉลี่ยต่อชีวิตคืออยู่กับทํางานแล้วก็ไม่ใช่น้อยก็อยู่กับอะไรอยู่กับเสื้อผ้าบ้างแบ่งเวลาไปอยู่กับเสื้อผ้าบ้างแบ่งเวลาไปอยู่กับบุตรภริยาสามีแบ่งภริยาไปอยู่กับจานกับถ้วยกับชามแบ่งเวลาไปอยู่กับกระดาษไปอยู่กับหนังสือพิมพ์ไปอยู่กับเหล้ายาปลาปิ้งไปอยู่กับเรื่องกับเราแบ่งไปแล้วเนี่ยเราใช้ความคิดถือว่าเปลืองมากเลยนะนะมูลค่าของความคิดที่เรามีอยู่เอาไปใช้แบ่งไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เนี่ยนะมันถามว่าในพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือทรัพย์ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าเราเอาใจของเราไปคิดเรื่อยเปื่อยเราก็แสดงว่าใช้จิตไปใช้ในสิ่งที่มันไร้ค่าเอาจิตไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอาจิตไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เอาจิตไปรับรู้ในสิ่งที่มันมีโทษเพราะเราทำยังไงจะให้ใจยินดีอยู่กับคำสอนของพระองค์มากที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะเศษเสี้ยวเวลาที่เหลือซึ่งไม่มากเลยแต่ละคนนั้นเวลาชีวิตที่เหลืออยู่เรียกว่าคำนวณโดยชั่วโมงเนี่ยคำนวณได้อยู่แล้วเหลือไม่กี่ชั่วโมงงั้นเราจะอยู่กับคำสอนให้ใจโคจรไปในคำสอนได้กี่ชั่วโมงตลอดชาติให้สัจใจของเราเนี่ยโคจรไปในพระวินัยเนี่ยกี่ชั่วโมงให้ใจของเราเนี่ยโคจรไปในพระสูตรกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไปในพระอภิธรรมกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไปในพุทธานุสติกี่ชั่วโมงธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเป็นต้นกี่ชั่วโมงให้ใจโคจรไหลไปกับศีลกี่ชั่วโมงมันก่อนถามบางท่านบอกว่าถามจริงๆเหรอชีวิตชาตินี้ทั้งชาติเลยนะใจที่อยู่กับปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยเอาแต่สภาพจิตที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะได้ชั่วโมงหนึ่งไหมได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเนี่ยนะได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมเจตนาที่เว้นจากอทินนาทานเอาตัวเจตนานะไม่ใช่เอาบอกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยนะไม่เอาแบบนั้นเอาตัวจิตเอาความคิดอ่ะความคิดที่เว้นจากการฆ่าเนี่ยฆ่าเฉลี่ยแล้ววัดทุกๆเม็ดความคิดมาเรียงกันเนี่ยต่อกันได้ไหมสักชั่วโมงหนึ่งต่อชาติหนึ่งเลยศีลข้อที่2เนี่ยต่อกันได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมข้อที่3ได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมข้อที่4ข้อที่5แต่ละข้อเนี่ยนะกรรมบททุกข้อเอามาต่อเอามาเรียงกันเนี่ยได้สักชั่วโมงหนึ่งไหมใจที่เราอยู่กับศีลเนี่ยกี่ชั่วโมงใจที่อยู่กับเมตตาจริงๆอ่ะที่เป็นเมตตาหลั่งไหลสืบไปอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกระแสน้ำไหลเนี่ยเอามาต่อกันแล้วได้กี่ชั่วโมงอยู่กับกรุณาอยู่กับมุทิตาอยู่กับอุเบกขาเป็นต้นแต่ละอย่างอยู่กันกี่ชั่วโมงอยู่กับอนุสติกี่ชั่วโมงอยู่กับอสุภะกี่ชั่วโมงอยู่กับสติปัฏฐานได้กี่ชั่วโมงสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคแต่ละอย่างใจของเราโคจรอยู่ในสิ่งที่ดีและมีสาระได้มากไหมเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเองนี่แหละเป็นคนที่ทำลายตัวเราไม่มีใครทำลายเราหรอกชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทำลายทำลายด้วยเจตนาที่ผิดพลาดทำลายด้วยเจตนาที่เป็นบาปและอกุศลเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะสังวรที่สุดเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาที่สุดเลยโลกนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะรักษาอะไรที่สุดรักษาใจของเรานี่แหละให้มากที่สุดแต่การรักษาใจก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่อง รักษาเรียกว่าธรรมะมาเป็นเครื่องรักษาจิตธรรมะที่มาเป็นเครื่องรักษาจิตก็คือเนี่ยสติปัฏฐานเป็นต้นหรือพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวมารักษาจิตให้จิตเป็นไปกับกุศลธรรมอย่าลืมว่าคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญได้เท่าไหร่นั่นคือสมบัติของเราในชาติต่อๆไปเราคิดดูนะว่าชาตินี้เราปลูกฝังตัวปัญญาให้แก่จิตเท่าไหร่ชาติหน้าเราบอกได้เลยว่าชาติหน้าควรจะฉลาดเท่าไหร่นะเพราะพวกนี้มันเป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดชาตินี้เราคิดด้วยปัญญาเท่าใดเนี่ยนะมันประกาศว่าชาติหน้าควรจะฉลาดเท่าไหร่เหมือนกันชาตินี้เจตนาที่จะให้มีเท่าใดไม่ใช่เอาของที่ให้เป็นประมาณเอาเจตนาที่คิดจะให้เป็นประมาณเจตนาที่จะคิดจะให้มีเท่าใดนั่นแหละคือเอาทบทวนใหม่เจตนาที่คิดจะเว้นจากการฆ่ามีเท่าใดอันนั้นประกาศเลยว่าชาติต่อๆไปอายุเรามันแค่ไหนคุณภาพของอายุเรานี่มันแค่ไหนเจตนาที่เว้นจากการลักทรัพย์กับเจตนาที่คิดจะให้มีเท่าใดอันนั้นเป็นตัวบอกเลยว่าโภคทรัพย์ของเราในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรเจตนาที่เว้นจากกามสุมิจฉาจารให้ความปลอดภัยในคู่ครองเป็นต้นแค่ไหนเจตนานั้นบอกได้เลยว่าชาติหน้าเรามีคนชอบมากหรือชังมากมีคนเห็นใจเรามากหรือว่าคนชิงชังรังเกียจเรามากเจตนาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันบอกเลยว่าชาติหน้าเราควรจะได้ฟังอะไรนะถ้าเราอยู่กับการทำใจให้ฉลาดหรืออยู่กับการทำใจให้โง่เขลาถ้าอยู่กับการทำใจให้โง่เขลาด้วยหาสารพิษทั้งหลายมาทำใจให้มันโง่เขลาก็แสดงว่าอนาคตของเราไม่ฉลาดแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะตอนตัวเองให้ถึงความโง่เขลาเอาไว้แล้วนี่เราให้อาหารปัญญาหรือให้อาหารแก่ความโง่เขลาเนี่ยนะมันสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่จิตเมื่อมันอยู่ที่จิตเนี่ยนะจิตพวกนี้มันเป็นกับกระแสคลื่นมันเหมือนกับคลื่นเค้าเรียกว่าปัจจัยทุกความคิดเนี่ยนะคือการตั้งปัจจัยให้ตัวเองในอนาคตมันตัวเองในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ดูที่ความคิดในขณะนี้อนาคตจะดีจะเจริญหรือจะตกต่ำก็ดูได้จากความคิดขณะนี้เนี่ยนะแต่ละเวลาที่ไหลไปถ้าดูจากกุศลจิตในปัจจุบันดูจากอกุศลจิตที่มีอยู่ในปัจจุบันก็แทบพยากรณ์ได้แล้วว่าชีวิตต่อไปเนี่ยนะชาติต่อๆไปหลายๆชาติต่อๆไปเราควรจะเป็นอะไรเราควรจะเจริญหรือเราควรจะเสื่อมเรามีมนุษยธรรมหรือไม่เรามีเทวธรรมหรือไม่เรามีพรหมวิหารธรรมหรือไม่เรามีอริยธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นเครื่องบอกว่าอนาคตเราคือใครถ้าเรามีมนุษยธรรมอยู่ในใจของเราอนาคตอย่างน้อยที่สุดความเป็นมนุษย์เราก็ได้ถ้ามีเทวธรรมอยู่ในใจนั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้มีคุณธรรมของเทวดาถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในพรหมโลกถ้าเรามีอริยธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเจริญตามอริยมรรคความเป็นพระอริยเจ้าของเราก็จะมีต่อไปในอนาคตมันเราจะสร้างความคิดเหล่าใดให้เกิดในปัจจุบันได้ผลผลิตในอนาคตก็บอกได้แล้วว่าควรจะเป็นอะไรเราก็คงไม่เข้าข้างตัวเองวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เรียกว่าไม่เข้าข้างผู้ใดไม่เห็นว่าใครเป็นบุตรเป็นภริยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรไม่วัดกันที่คุณภาพของความคิดแต่การอุปการะเกื้อกูลกันก็มีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดจะทำแทนกันได้ผู้ใดจะทำเผื่อกันได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราควรให้คุณค่ากับความคิดของเราเองเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ปลูกฝังจิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีและมีประโยชน์ให้กับจิตในขณะนี้หรือต่อไปเรานี่แหละคือคนที่สาปแช่งตัวเองในอนาคตแต่ถ้าเราตั้งกุศลจิตเอาไว้ในจิตเอาไว้อย่างดีและมากมายเราคือคนที่ให้พรแก่ตัวเองต่อไปในอนาคตถามจริงๆว่าเราเนี่ยอนาคตควรจะสบายหรือควรจะทุกข์วิเคราะห์ตามเหตุผลตามหลักการทางความคิดกุศลจิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาชาติข้างหน้าหรือว่าชาตินี้ต่อไปหรือชาติต่อไปเราควรจะยิ้มรับหรือควรจะร้องไห้รับเนี่ยนะบอกว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วต้องมีหน้าอาบด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยเห็นไหมพันเราก็คิดดูว่าเราควรจะร้องให้รับผลวิบากแต่ละอย่างเหล่านั้นไหมทุกกายกรรมที่เราทำไป เราจะยิ้มรับหรือร้องให้รับทุกคำที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเราจะยิ้มรับหรือว่าร้องให้รับรับเปื้อนน้ำตาหรือว่ารับแบบโสมนัสทุกความคิดที่เราคิดถ้ามันให้ผลทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยเราพอใจไหมที่จะเสวยผลแห่งกรรมเหล่านั้นซึ่งกรรมสโกมหิพระองค์บอกว่าผู้คนมีกรรมเป็นของตนเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งอนิกรรมปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยล่ะเราสร้างอัธยาศัยให้อะไรให้แก่ตัวเองในอนาคตทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสร้างอัธยาศัยมนุษยธรรมหรือสร้างอัธยาศัยเทวธรรมหรือสร้างอัธยาศัยพรหมวิหารธรรมหรือสร้างอัธยาศัยให้เป็นอริยธรรมนั่นนะสร้างอัธยาศัยเหล่านั้นให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการตั้งอัธยาศัยสร้างอุปนิสัยพันที่เราศึกษาจริยาปิฎกนี่ก็คงเห็นกันแล้วว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอนะอย่างที่เราเรียนในจริยาปิฎกต้นๆคุณธรรมเหล่านั้นหมวดหนึ่งของท่านก็คือกรุณาความที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เนื่องจากว่าท่านมีกรุณามีใจหวังปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ถ้าจะนับหนึ่งเดียวเลยก็คือว่าทำไฉนสัตว์อื่นจะพ้นจากทุกข์ช่วยให้คนอื่นพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรถ้าจะนับสองท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านไม่สันโดษในกุศลและท่านไม่สันโดษในบุญและปัญญาไม่สันโดษในบุญและความรู้ไม่รู้จักเต็มจักอิ่มจักพอในบุญและความรู้เพราะบุญของท่านจึงไม่มีที่สิ้นสุดท่านเจริญบุญกุศลได้หลั่งไหลยิ่งกว่ากระแสแห่งแม่น้ำนะกุศลจิตของท่านเกิดมากยิ่งกว่าคลื่นในทะเลนะกุศลจิตเกิดมากกว่าคลื่นในทะเลโดยระยะเวลา4อสงไขยแสนกับไม่ใช่น้อยไม่ใช่นิดหน่อยเลยและท่านมีปัญญาสะสมปัญญาอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยนะท่านสั้นสะสมปัญญาท่านไม่เต็มท่านไม่อิ่มท่านไม่พอในเรื่องของความรู้ท่านไม่พอในเรื่องของบุญท่านไม่อิ่มในการให้ทานท่านไม่อิ่มในการรักษาศีลท่านไม่อิ่มในการเจริญภาวนาท่านไม่อิ่มในการเจริญในการอ่อนน้อมเป็นต้นคือสรุปบุญกิริยาวัตถุทุกข้อท่านไม่เคยอิ่มขณะเดียวกันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องท่านก็ไม่เคยพอมันสองอย่างนี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีบุญและมีปัญญาหรือถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งท่านก็เจริญสุจริตทั้งสามท่านสุจริตทางกายวาจาและใจท่านจึงคู่ควรที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านดำรงอยู่ในพุทธภูมิ4ดำรงอยู่ในอธิฐานธรรม4ดำรงอยู่ในสังคหวัตถุ4ดำรงในสติปัฏฐาน4เป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านดำรงอยู่ในอินทรีย์5ดำรงอยู่ในมหาบริจาคทั้ง5เหตุเหล่านั้นที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของการตั้งจิตตั้งจิตเอาไว้ในคุณธรรมเหล่าใดและคุณธรรมเหล่านั้นเติบโตยิ่งเขาเลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้ได้อบรมกายแล้วมีกายอันอบรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีศีลที่ได้อบรมด้วยคุณธรรมทั้งหลายแล้วมีสมาธิมีปัญญาหรือว่ามีความคิดที่ได้รับการอบรมบ่มด้วยคุณธรรมมาเป็นอย่างดีเมื่ออบรมบ่มคุณธรรมคุณธรรมของพระองค์จึงเจริญขึ้นเรียกว่าผู้ฝึกตนเนี่ยนะผู้ฝึกตนได้สำเร็จก็คืออาศัยคุณธรรมทั้งหลายเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้จิตใจเจริญเติบโตด้วยคุณธรรมเหล่านั้นยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันท่านจึงมีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ถูกที่ดีจริงๆอัธยาศัยเพื่อกำจัดความโลภความโกรธและความหลงมีอัธยาศัยวิเวกมีอัธยาศัยเป็นกุศลเนกขัมมะอัพยาบาทนะอโลกสัญญามีอัธยาศัยที่จะกำหนดธรรมมีอัธยาศัยในปราโมทมีอัธยาศัยในวิชามีอัธยาศัยในปฐมฌานเป็นต้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่ดีท่านมีอัธยาศัยวิเวกแล้วก็มีนิสสรณัตยาศัยมีอัธยาศัยที่จะนำตนให้พ้นจากวัฏฏะแล้วก็มีอัธยาศัยช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากวัฏฏะมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลและพระนิพพานมันท่านน่ะเป็นผู้ที่ตรึกอยู่ในแต่มหาปริสวิตกเนี่ยนะว่าท่านจะเจริญความมักน้อยให้มากขึ้นได้อย่างไรสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรนะท่านเป็นผู้ที่ปรารภศรัทธาจะเจริญได้อย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายจะงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร หรือมีอัธยาศัยในการสร้างบารมี10มีอัธยาศัยในการสร้างอุปปารมีปรมัตถบารมีอัธยาศัยในประพฤติจริยา3ประพฤติสงเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกประพฤติสงเคราะห์แก่ญาติประพฤติข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงคู่ควรที่จะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่จะเป็นผู้บอกผู้กล่าวผู้แนะนำสั่งสอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่าใดที่พระองค์บอกกล่าวสั่งสอนโอวาทสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะการที่เราได้รับพระศาสดาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นลาภของเราแล้วเนี่ยนะที่ได้ศาสดาดีขนาดนี้เป็นสรณะเนี่ยนะที่เรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะมันก็จิตของเราเนี่ยชื่อว่าฝากไว้ในที่ดีที่สุดแล้วควรจะฝากจิตอันที่เหลือที่สุดทำยังไงจะให้ใจของเราเนี่ยโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อใส่ใจในพระพุทธทานพระพุทธคุณอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลื่อนว่าแล้วพระองค์สอนอะไรจะได้ใส่ใจในพระธรรมของพระองค์ว่าพระองค์นั้นบอกเราอะไรให้เราคิดอะไรในที่สุดเราก็จะคิดเช่นกับอริยสาวกทั้งหลายท่านคิดเราก็จะคิดเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเราคิดเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เมื่อไรเราก็เป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าเราคิดไม่เหมือนพระอริยเจ้ายังไงมันก็ไม่เป็นเชื่อเถอะถ้าไม่คิดแบบเดียวกันยังไงก็ไม่เป็นเพราะอริยวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอริยวงนะท่านบอกว่าพระอริยะที่เคยมีมาแล้วในอดีตท่านก็ทำอย่างนี้พระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตท่านก็ทำอย่างนี้พระอริยเจ้าในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันพระอริยเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นภูมิเทวดาเป็นเทวดาชั้นจาตุมยามาดาวดึงดุสิตเป็นต้นเนี่ยเทวดาจนถึงพรหมโลกท่านเหล่านั้นก็โคจรในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณท่านคิดเหมือนกับพระอริยเจ้าท่านจึงได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเราคิดอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอริยเจ้าต่อไปในอนาคตอันนี้แหละที่เราจะต้องทำใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตั้งตนเอาไว้โดยความไม่ประมาทเนี่ยนะเพราะความไม่ประมาทนี่แหละที่จะช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้แต่ก็จากการไปไหว้พระธาตุหลายๆครั้งเนี่ยนะการที่เราศึกษาคำสอนอย่างนี้นะในชั่วชีวิตเราก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายในสังในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเนี่ยนะก็ถือว่าแทบจะโอกาสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามาป่านนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินไทยที่ศึกษาใส่ใจและคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็ไม่มากที่อยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่มากอยู่กับพุทธคุณเนี่ยก็ไม่มากธรรมคุณสังฆคุณก็ไม่มากพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เจริญกันได้บ้างตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งศีลก็สมาทานกันบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อสัตทินทรีย์เจริญไม่ได้ศีลก็เจริญไม่ได้เมื่อศีลเจริญน้อยวิริยินทรีย์ก็น้อยสตินทรีย์ก็น้อยสมาธินทรีย์ก็น้อยปัญญินทรีย์ก็น้อยพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมอันเลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยธรรมอันเลวมรรคผลนิพพานที่เลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติเลวๆเลยไม่ใช่ตรัสรู้โดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างดีและถูกต้องมันจึงใช้คำว่าพระพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญและมีปัญญาทีนี้พระพุทธรัตนะเนี่ยนะการศึกษาพระศาสนาเราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่สมบัติสาธารณะแต่เป็นสมบัติของผู้มีบุญนะสมบัติของผู้มีบุญจิตที่โคจรในพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นเป็นเรื่องของผู้มีบุญทีนี้ของเราเนี่ยนะเราอาจจะคิดบอกเออเมื่อเป็นเรื่องของผู้มีบุญเราก็ไม่ต้องเจริญแล้วล่ะว่าคนอื่นจะคิดอย่างนั้นก็เถิดแต่เราจะคิดว่าเราถ้าไม่ทำบุญตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำในตอนไหนตอนที่มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจิตของเราก็โคจรไปในพุทธานุสติเป็นต้นไม่ได้นี่ถือว่าแหมมันน่าสงสารที่สุดหมายความว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดของชีวิตแล้วแสวงหารายได้ไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจได้เลยว่าอนาคตเนี่ยขอทานแน่นอนงั้นน่ะถามว่าทำไมก็ดูจากรายรับแล้วเนี่ยอนาคตมันก็มีแต่ขอทานอย่างเดียวนะครับนะนั้นบางทีเนี่ยเราคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเตือนอีกนิดหนึ่งว่าอย่าเข้าข้างตัวเองให้มากนะพยายามอย่าเข้าข้างตัวเองให้มาก พยายามมองตัวเองตามความเป็นจริงรู้ว่าอัตตัญญูรู้จักตนให้ดีๆเลยว่าตัวนี้แค่ไหนเราเองเนี่ยมีศรัทธาแค่ไหนมีสติแค่ไหนมีวิริยะแค่ไหนมีสมาธิแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนอ่านตัวเองให้มันถูกต้องจริงๆตามความเป็นจริงนะอย่าไปเอาเสียงชมของนกกาทั้งหลายเป็นประมาณอย่าไปเอาเสียงเรียกว่าเสียงชมหรือว่าเสียงด่าเสียงก่นเสียงชมอย่าเอาตรงนั้นเป็นประมาณอ่านตามเป็นจริงของตัวเองเราไม่ได้รวยเพราะคนอื่นก็บอกท่านมาเรียกมหาเศรษฐีหรอกเราก็ไม่ได้จนเพราะคนอื่นเรียกว่าเราพวกกยาจกหรอกแต่เราก็เป็นตามที่เราเป็นเราก็มีตามที่เรามีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นบอกอุ๊ยคุณนี่มีศรัทธามากมีมากมีน้อยเรารู้แต่เพียงผู้เดียวใจเราบอกหมดแล้วว่าเรามีมากหรือดีน้อยเราขยันมากขยันน้อยใจเราบอกเราหมดแล้วว่าเรามีวิริยะมากหรือวิริยะน้อยสติเรามากหรือสติเราน้อยสติอ่อนหรือสติมีกำลังใจของเรามันบอกหมดแล้วสมาธิเราฟุ้งซ่านหรือเราอยู่ในความสงบใจของเราก็บอกแล้วบุคคลไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้สงบเพราะนั่งนิ่งๆไม่ใช่อาจจะคิดมากก็ได้เนี่ยนะแล้วก็บุคคลก็ไม่ใช่ว่ามีปัญญาเพราะพูดมากหรือนิ่งมากเพราะปัญญาเนี่ยนะเรามีปัญญาเท่าใดใจของเราก็บอกเราหมดแล้วว่าเรานั้นมีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยเมื่อเราไม่เข้าข้างตัวเองเช่นนี้แล้วเนี่ยนะเราจะตั้งตนให้คุณธรรมงอกงามไพบูลย์และบริบูรณ์ได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยนะทำได้เมื่อเราทำได้อบรมได้ฝึกได้เราก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ชีวิตที่ปล่อยปละละเลยเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่ามันมีอยู่สองอย่างปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยนะคำว่าปล่อยปละละเลยก็คือไม่สนใจอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยและไม่ต้องการจะรู้อะไรเลยปิดตาไม่ให้เห็นพระรัตนตรัยปิดตาไม่ให้เห็นคำสอนอย่างสนิทปิดหูไม่ได้ให้เห็นคำสอนอย่างสนิทแล้วก็ปิดกั้นใจของตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราเจริญไม่ได้เราคนบุญน้อยดูถูกตัวเองที่สุดเหยียดยามตัวเองที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เราฉลาดน้อยมั่งอย่างนั้นอย่างนี้ดูหมิ่นและดูแคลนแต่บางคนก็พองจนเกินไปอีกนั่นแหละปัญหาความพอดีให้พบว่าอ่านสภาพที่เป็นจริงว่าความคิดศรัทธาเป็นต้นของเราจริงๆนั้นมีแค่ไหนแล้วอาจจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะมันจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมหาข้อมูลหาความรู้ที่จะเพิ่มเติมให้แก่คุณธรรมของเราได้อย่างไรถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราก็หลุดพ้นได้เพราะความหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเนี่ยอ่านดูจากที่ไหนก็ดูที่ใจวิมุตตินี่เป็นชื่อของใจนะหลุดพ้นก็เป็นชื่อของใจถ้าใจนั้นหลุดพ้นก็หลุดพ้นไอ้ปฏิสนธิในนรกอะไรพาไปปฏิสนธิก็ใจนั่นแหละนำปฏิสนธิในนรกสิ่งที่ไม่ปฏิสนธิโดยที่ปฏิสนธิโดยไม่มีจิตมีอสัญญาสัตว์อย่างเดียวแต่ก็เป็นผลของใจที่ส่งไปอีกทีหนึ่งนรกก็เป็นผลผลิตของใจเปรตก็เป็นผลผลิตของใจเดรัจฉานก็เป็นผลผลิตของใจมนุษย์เทวดาทั้งหลายพรหมโลกทั้งหลายก็เป็นผลผลิตของใจพันธะถือเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานเนี่ยนะตามที่คาถาธรรมบทกล่าวไว้เรื่องแรกในยมกวักเนี่ยนะยมกวักนะพระเรื่องจักขุปาลเทระวัตถุหรือว่าเรื่องของมัทกุณฑลีก็ตามมันถ้าเราเอาสภาพของใจเราเป็นหลักในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็แทงตลอดทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้แต่ว่าอยากที่จะกล่าวแนะนำหรือว่าตักเตือนหรือว่าถือว่าเป็นคำบอกเล่าก็แล้วกันว่าเราจะให้ใจของเราโคจรไปกับคำสอนชั่วชาตินี้กี่ชั่วโมงเนี่ยนะต่อวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราควรจะแบ่งใจให้อยู่กับคำสอนได้กี่ชั่วโมงดีเนี่ยนะอยู่กับกี่ชั่วโมงดีเนาะ18ชั่วโมง15ชั่วโมง14ชั่วโมงขอเถอะบางคนบอกแหมบางทีนะบางคนเนี่ยเรากำลัง24ชั่วโมงเนี่ยหารนาทีดู60หาร60ดูเท่าไหร่เอ้ยคูณ60นาทีดูนะเยอะนะบอกคุณแหมสวดมนต์5นาทีบ้าง10นาทีบ้างก็ยังมีบุญแล้วก็ยังดีบางคนเนี่ยมันได้เท่านั้นจริงๆนะกุศลจิตมันเกิดได้ไม่เกิน5นาทีจริงๆนะบางคนนี่ไว้ได้แค่นั้นนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานะโมพอละนะพอละเลิกแค่นี้พอละบางคนก็เลยไปอิติปิโสอีกหน่อยตั้งแต่อรหังไปจนถึงโลกัสสาตินี่มันกี่นาทีเอาแล้วก็ญาณวิปยุตซะส่วนใหญ่เนี่ยจำผิดถูกมั่งรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งบุญได้เท่านั้นจริงๆแหละต่อวันหนึ่ง นะบางวันก็ลืมบางทีลืมไปครึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะโอ้ยจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะอย่าเพิ่งตายตอนนั้นเนอะเนี่ยนะตายแล้วก็แหมเห็นไก่ถูกเชือดแล้วก็น่าสงสารจริงๆเนี่ยนะมันจะไปไหนไก่มันจะไปไหนอดีตชาติมันก็เป็นเหมือนเรานี่แหละเราเองถ้าพลาดก็เป็นเหมือนไก่นั่นแหละเหมือนเป็ดเหมือนห่านนั่นแหละมันจะไปไหนวัฏฏะภูมิทั้ง3กําเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์โดยเฉพาะพวก5ขันธ์ก็โว้นนี่แหละอบายบ้างสุคติบ้างทุกขติบ้างก็ไหลเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละมันถ้าไม่เจริญอริยธรรมไม่เจริญคุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยเป็นต้นบางทีเนี่ยสังเกตดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมฟังท่านพูดแล้วแม้ทุกอย่างทำไมต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราเอาใจของเราเองเข้าว่าไม่ได้หรือคิดเอาเองไม่ได้หรืออะไรหรือบอกไม่ได้คนที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าถ้าที่เหลือต้องทำตามอย่างเดียวขนาดทำตามแล้วยังไม่ง่ายเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงทำเองว่างั้นเถอะเนี่ยนะหลายๆอย่างในโลกเนี่ยคิดทำเองเป็นเนี่ยนะยากมากทุกเรื่องเลยนะอยู่ๆแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยสมมติว่าเป็นชาวเผ่าใดเผ่าหนึ่งเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ยทำอยากทำขนมเค้กมันทำยังไงอ่ะนี่ขนาดเห็นนะขนมเค้กเนี่ยเห็นไหมแล้วเห็นเป็นเค้กเลยตั้งโต๊ะแล้วเอาเครื่องเทศมาตั้งให้หมดเลยอ่ะมันทำยังไงพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านทานขนมเค้กพระประเจกพระพุทธเจ้าขนาดท่านตรัสรู้แล้วท่านยังบอกสอนไม่ได้เปรียบเหมือนคนใบ้ฝันรู้แต่เล่าให้ฟังไม่ได้เปรียบเหมือนชาวเขาชาวป่าชาวดอยคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไม่รู้จักชื่อเขามาขนมเค้กแล้วก็มาทานขนมชั้นดีของชาวเมืองเสร็จแล้วก็ถามว่าขนมอร่อยมากชื่ออะไรไม่รู้วิธีปรุงทำยังไงบ้างไม่รู้เพิ่งทานมาอร่อยมากพูดได้แค่นี้แหละอย่างอื่นนะอย่างอื่นก็ไปหาทานเอาเองก็แล้วกันนะแต่รู้ว่ามันดีก็แล้วกันเนี่ยนะพระเจ้าท่านอย่างมากท่านก็พูดได้อย่างคล้ายๆแบบนี้พันชันใดก็ดีท่านของพวกเราขนาดว่าเรียนท่านเรียนตามท่านฟังตามท่านคิดตามท่านขนาดนั้นใจมันยังไม่ค่อยจะยอมเลยใช่ไหมใจมันไม่ค่อยจะยอมเอาตามเลยแหมพยศหน้าดูเลยนะนะมันพยศมากบางคนก็บอกแหมปัญญาน้อยเขามาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าคนเนี่ยปัญญาน้อยมันใช้ปัญญาผิดประเภทมากกว่ามันใช้งานผิดประเภทใช้ความคิดเปลืองเกินไปอ่ะบางทีบางอย่างควรจะคิดสัก2นาทีไปคิดสัก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะบางอย่างควรจะคิดสักครึ่งชั่วโมงคิดปลาเข้าไป3วัน3คืนไม่เลิกคิดไอ้เรื่องบางอย่างที่ควรคิดทั้งวันทั้งคืนคิด2นาทีอย่างเงี้ยมันใช้ผิดประเภทมากๆเลยนะเรียกว่าพวกนี้ใช้อริยทรัพย์ผิดประเภทใช้ใจไปผิดประเภทแปลว่าใช้ชีวิตผิดประเภทมันน่าสงสารหรือว่าน่าเมตตาเนี่ยนะเรียกว่าน่ามุทิตาหรือว่าน่ากรุณาก็น่าสงสารซะมากกว่าเนี่ยนะแต่เชื่อไหมเขาไม่เคยสงสารตัวเองเลยแหมลำพองมากเนี่ยนะลำพองมากเช่นกับคนที่ติดยาเสพติดกำลังมีแหมกำลังแค่ว่าเสพยาเขาไม่สงสารตัวเองเลยนะแต่ไม่รู้หรอกว่ายาพวกนี้มันหมดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชีวิตของคนที่อยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะถ้าเขาไม่สงสารตัวเองบ้างเลยเนี่ยเขาคือคนที่น่าสงสารที่สุดอย่าลืมว่าคนที่ไม่สงสารตัวเองอย่าคิดนะว่าเขาจะสงสารผู้อื่นถ้าเบียดเบียนตัวเองเท่าใดก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นถ้าทับผมความทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่าใดก็จะโปรยความทุกข์ใส่ลงผู้อื่นเท่านั้นเนี่ยนะมันเป็นโรคติดเชื้อกันได้อันในที่สุดก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนหลายๆฝ่ายก็ชักชวนกันไหลไปสู่แต่แค่ว่าห้วงแห่งความทุกข์ต่อไปมันก็พยายามตั้งตนนั้นเราเองอ่ะต้องใส่ใจตามคำสอนอย่างเดียวขนาดใส่ใจตามคำสอนอย่างยากเขาบอกว่าเนี่ยวิสุทธิมรรคเนี่ยนะพระพุทธโฆสาจารย์ท่านอุตส่าห์ย่อพระไตรปิฎกมาแล้วเราก็ยังบอกว่ายากอีกเขาบอกตอนแรกบอกพระไตรปิฎกยากน่าจะมีการย่อพระไตรปิฎกท่านก็ย่อมาให้เป็นวิสุทธิมรรคบอกมันยากไปย่อมาอีกให้มันย่อไปเนี่ยนะที่จริงอ่ะบอกว่าถามว่าคนโง่ควรเรียนโดยพิสดารหรือเรียนแบบย่นย่อนะควรเรียนแบบย่อหรือพิสดารถ้าโง่เขลาเนี่ยนะคนโง่ควรเรียนมากหรือควรเรียนน้อยก็ควรเรียนมากแล้วเราอ่ะเราก็มาคิดดูว่าเรากลุ่มไหนฉลาดมากหรือฉลาดน้อยเราควรให้เวลาอยู่กับคำสอนแค่ไหนเนี่ยนะมากหรือน้อยเนี่ยนะมันแต่ก็แค่อะไรนะก็มาชอบคำอยู่คำหนึ่งในพระไตรปิฎกบอกดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราว่างั้นก็คือมันทุกข์เหมือนเรานั่นแหละมันมีอะไรก็ดูภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันว่างั้นนะอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันชรามรณะเหมือนกันหิวเหมือนกัน ทานเหมือนกันง่วงเหมือนกันหลับนอนเป็นต้นคล้ายๆกันจะไปต่างกันตรงไหนเดินไปสู่ชราและมรณะเช่นกันนักโทษประหารเช่นกันเนี่ยนะมันจะถูกเชือดถูกประหารแบบไหนแบบใช้หอกปักหรือว่าจะใช้อะไรจะต้องผ่าตัดจะต้องเสียบจมูกเสียบอะไรตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือนักโทษประหารเช่นกันจะถูกโบยถูกเขี่ยนถูกตีถูกตัดถูกตอนถูกอะไรก็ตามเถอะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือนักโทษประหารในวัฏฏะทั้งหลายเรียกว่าปรากฏที่ตะแลงแกงมีความทุกข์เช่นกันเนี่ยนะมันโลกเนี่ยเลื่อนไปเคลื่อนไปยกพลไปแล้วไปไหนไปสู่ชราและมรณะมันเราจะเจริญคุณธรรมเหล่าไหนให้ยกตนให้พ้นภัยเหล่านี้ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ก็คือจิตที่มีที่เป็นศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้จิตที่เป็นวิริยะจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจิตที่ประกอบด้วยปัญญาจิตที่ประกอบด้วยสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ถ้าเราเจริญโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะเช้านี้ก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กล่าวนี้ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตเพื่อให้เจริญด้วยคุณธรรมยิ่งขึ้นไปในที่สุดได้ตรัสรู้พระธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันเช้านี้ใช้เวลาเท่านี้ก่อน